इनके तकाजे बने हैं और तीसरे साल का जिला बल्कि दो महीना उनका इंतजाम टीम का mereka yang telah keluar setahun, ulama setahun, sama ada mereka mengajar di madrasah atau jadi imam atau mengajar di pondok-pondok ke maktab-maktab. Mereka ini cila tahunan mereka, jangan mereka tertinggal. Mereka kena satu tahun cila keluar dengan jemaah masjid mereka. Satu tahun yang akan datang, cila tahunan yang akan datang dengan mesyuarat Sri Petani. Dan cila ataupun dua bulan, yang tahun yang ketiga, mereka pergi ke Nizamuddin. Ini Kuala Lumpur wale iski kosish kare. Jadi orang Kuala Lumpur mulk mein jitne saal wale hain unki tartib is tarah se qayam ho jaye. Jadi orang Kuala Lumpur kena ambil berat supaya semua ulama-ulama setahun di seluruh negara kita dapat dibangunkan di atas tartib ini. Aur jahan jahan bhi saal lagaye hue ulama hain ya 4 mahine lagaye hue hain ya chilla lagaye hue hain un ulama ko ye taqeed ki jaye ki jab unke ilake mein koi urdu wali jamaat chahe to wo sab saath de. Dan juga tuan-tuan yang mulia, ulama-ulama yang telah keluar setahun ke, 4 bulan ke, atau 40 hari ke, maka tuan-tuan yang mulia kita kena ambil berat dan beritahu kepada mereka, usahakan supaya mereka ini jadi muterjing, bantu jemaah-jemaah luar negara yang keluar di tempat mereka, mereka bantu jemaah-jemaah ini. Dan juga 4 bulan ini, wali ulama ikram, ya salwa mein, aur wo tijarat karte hain. Kya karte hain? وہ پڑھنے پڑھانے میں نہیں ہے امامت میں نہیں ہے تجارت کرتے ہیں تو ان کا سالانہ 4 مہینے لگوانے کی کوشش کی جائے juga ulama-ulama yang dah keluar tahun yang mana mereka meniaga bukan mereka mengajar di madrasah dan sebagainya kita kena usaha supaya mereka keluar 4 bulan tiap-tiap tahun اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ اگر ان کے ساتھ 4 مہینے کی مستقل جماعت بن جاتی ہے تو اپنی مسجدوار جماعت کو لے کے جائے Sebaik-baiknya ialah kalau mereka nak keluar 4 bulan ni boleh bentuk jemaah sendiri daripada masjid mereka sendiri. Aur char mahine ki nahi banta rahi hai to chille ki jamaat ko salana apni masjid wal jamaat ke sath lagaye. Kalau tak dapat keluar 4 bulan bersama jemaah masjid mereka kurang-kurang 40 hari. Aur 2 mahina Sri Patani ke markaz mein aake lagaye. Dan 2 bulan mereka bagi dengan mesyuarat di Sri Patani. Aur 20 din jo bache hai wo 20 din ki jamaat lekar apne ilake mein Dan baki 20 hari itu mereka bawa jemaah dan bergerak di tempat mereka, kawasan mereka. Taki inka taluk apne ilaqe se bhi rahe, Kuala Lumpur se bhi rahe, phir wahi teesre saal inka bhi Nizamuddin do mahine lage. Supaya tuan-tuan mereka ini ada hubungan dengan kawasan mereka, ada hubungan dengan Sri Petaling. Dan begitu juga tahun yang ketiga mereka pun pergi ke Nizamuddin. Jadi setelah se tertib hum saal lagaye hue ki, aur 4 mahine lagaye hue ulama ikram ki, فکر کے ساتھ بنائیں گے تو انشاءاللہ اور بھی علماء لگیں گے اور یہ اپنے کام میں بہت زیادہ ترقی کر جائیں گے یعنی چونچون سالوں کی تعمیر برات سبحان حسین ترتیب کا مریک اپنے پنگلواران مچم لی انشاءاللہ چونچون لگی بانیا علماء پن انگل باگیان مریک اینی پن اکن ماجی کے دپان پھر یہ ہمارے علماء کرام مشورے کے پابند ہوتے چلیں گے ورنہ آزاد ہو جائیں بارولا چونچون علماء کی کا اکن ایک دنگا ایک مشورہ کلو سیدھا مریک اکن جڑی بیپان اس لیے اس کی فکر کی جائے ہر مرکز کے اعتبار سے اس کی فکر کی جائے جیتو جو اولی کرنے جو تو انتوان ستیت مرکز کے نام بھی فکر کریں گے اور علماء کی تشکیل علماء ہی کریں گے دن علماء ہمی یہ تشکیل دباؤ لے علماء یہ سال لگایا ہے یہ 4 مہینے لگایا ہے علماء یہ کوشش کر کے نئے نئے علماء کو جماعت میں لگانے کی کوشش میرے علماء یہ نکلوار تاؤن mereka usaha ke orang-orang baru, ulama-ulama baru, bahawa supaya mereka pun dapat dikeluarkan di jalan Allah. اور کسی عالم کو غیر متعدد نہ سمجھیں dan jangan kita pandang bahwa ada orang alim yang taiktik jangan anda siapa pun taiktik وہ کہیں نہ کہیں کسی کے دین کے سامنے ہوگا jangan apa mereka ini macam mana pun terlibat dalam usaha agama وہ چلہ نہیں لگا پا رہا ہے اور اپنی کمزوری سمجھیں mereka tak dapat keluar 40 hari anggaplah itu sebagai satu kekurangan kita کیونکہ مدرسہ چھوڑ کر نہیں جا سکتا apa mereka tak dapat keluar tinggalkan madrasah امامت چھوڑ کر کے نہیں جا سکتا tak dapat keluar dan tinggalkan mereka punya imam اس علاقے والوں کی ذمہ ہے تو اس کے بدل میں کوئی آدمی تیار کرے پھر اس کو نکال کر کل جا کر سنگن جاؤ اوران سنپا اٹو کاوسان اٹولا untuk cari orang untuk ganti dalam tugas mereka, baru dapat keluarkan mereka di jalan. Ini orang ulama kiram ka kusur nahi hai, ye zimmedaron ka kusur hai, ki woh unka badal talash nahi karte. Jadi ini bukanlah kesalahan ulama, ini adalah kesalahan orang tanggungjawab kawasan itu yang tak dapat mencari untuk ganti mereka. Woh toh bicara din ke kaam mein lage hue aur jawab mein bhi jana chahte hain, lekin unko badal nahi milta. تو وہ بھی کوشش کریں کہ ہماری بدلے میں کوئی مل جائے تاکہ مدرسے کا نقصان نہ ہو اور مسجد والوں کا کوئی آپس میں انتشار نہ ہو. یہ ان کی بھی ذمہ داری ہے اور خاص طور سے تو ذمہ داروں کی ذمہ داری ہے کہ ان کے نکلنے کا انتظام کریں. یعنی tuan-tuan, mereka pun memang terlibat dalam usaha agama dan mereka pun ingin untuk keluar jalan Allah, tapi oleh kerana tak dapat ganti mereka, mereka tak mau tinggalkan tugas tanggungjawab mereka sebagai tenaga pengajar dengan begitu saja tak dapat ganti, begitu juga jadi imam tak cari orang untuk ganti. Ya oleh kerana itu tak dapat keluar. Ya oleh kerana itu tuan-tuan, ini adalah tanggungjawab mereka pun dan juga tanggungjawab orang tempatan, tanggungjawab orang tanggungjawab di sana untuk cari ganti mereka supaya mereka dapat keluar. Orang ikram yang hari jemaat ini lagenge, ulama ikram ke rasa selesai. Ya tuan-tuan, ulama akan datang dan berusaha agama dengan kita ikram mereka. Bayan takrir ke rastu se nahi lege. Mereka tak akan datang dengan kita punya bayan dan takrir. Bayan takrir tu khud karna jantai hai. Mereka sendiri tahu macam mana na bayan dan takrir. Quran hadith tu unke ghar ki chiz. Quran dan hadith adalah benda dari rumah mereka. Woh lagenge ikram ke rastu se. Mereka akan datang kepada usia kita apabila kita ikram mereka. Jitna ilaqe wale unka ikram karenge, woh is kaam mein judte chale jayenge. Jadi banyak orang-orang tempatan ikram mereka, mereka akan ambil bagian yang terjadi. Ikram kya hai? کبھی آپ کا کوئی تقریب ہو, شادی کی ہو یا اور کوئی ہو, تو جہاں سب کو بلا رہے ہیں تو بھی بلا لیں. آپ مچمانے کی اکرام تو جان بلا گیتا ڈبا کندوری آپا آپا مچمانے کی پنگی لوگ لائن بڑے کب کے جب دے کبھی ملاقات میں گئے تو کچھ ہڈیا دے دیا ان کو کہنا کہنا کتنا بھی جا رہا جب مرے کا بہت ہڈیا بڑا مرے کا اس طرح سے وہ اس کام کے اندر آ جائے. دنیا چاہ رہے نہیں تو ہم ملے مرے کا کہ ڈٹان کو بڑا کھجے اللہ تعالیٰ آسان فرمائے قبول فرمائے. Semoga Allah Taala permudahkan dan terima insya-Allah. Orang lain kau dengar tu. Ini surat pos aku jauh tak kena tu. Cura wale lah cura. Ah, kau cura. Kau kata jangan bagi cura bagi karuzari lah. Bagi wale tu lebih betul ke jauh orang. Ajar lebih orang lebih betul. Sudah akan bagi tahu apa yang ada dan apa yang tak ada pun yang ada. Kita sebelum tu kita nak keluar. Jadi kalau untung asalnya kita nak buat satu istimewa saja, tapi kerana fikir akhirnya kita buat dua istimewa. پہلے پہلے ہم ایک ہی اجتماع کے لیے سوچا لیکن ابھی مجمع زیادہ اس لیے دو اجتماع کی سوچا. یعنی جی مسئلہ اجتماع تو لے کو اندالان یا دو بار ملن بعد 15000 orang yang datang 15000 dan 15000 آدمی کا حاضری اجتماع میں پہلے اجتماع dan malam tu juga ada hujan jadi sebagian penempatan tak mencukupi. اس رات پہلے رات میں وہ بارش ہوا اس لیے کوئی ساتھی رکن رک نہیں سکتا واپس گیا. جدی اجتماع تو 54 جماعت رکھا بھی کروار کان 56 جماعت چار مہینے کی لگی نکلی kebanyakan جماعت yang keluar banyak IPP yang keluar dia kan 15 جماعت yang keluar pelajar-pelajar yang baru habis ni mereka keluar untuk IPP 4 bulan 4 مہینے کے لیے 15 جماعت جو اکثر وہ طالب علم طلبہ ابھی فارغ ہوا انہوں نے جہاں سے نگر جاؤ سنانے سبلوں اجتماع ادھر لبی کو اندر لام بھی کو نہیں ڈالا 10 جماعت 10 جماعت اجتماع سے پہلے ملکوں کے لیے چلا گیا دس الفا جماعت نے ادھر لبی کو اندر 10 تو 15 جماعت اور اجتماع کے بعد 10 15 جماعت ملکوں کے لیے biasanya kalau tahun-tahun lepas dia keluar dalam 7-8 jemaah saja setahun. Pichle istimewa mein sirf 7 hai. Kuala Lumpur ki kitni masjidon se mukammal jamaat ban ke aayi. Ha, maine tanya dari Kuala Lumpur ni berapa jemaah yang datang secara masjid? Jemaah sempurna secara masjid berapa tempat? Ha? yang keluar, datang jemaah yang keluar, oh, yang keluar secara masjid. Istimah sejauh itu lima jemaah ya, nah. Ini yang putera nah. Jemaah yang keluar daripada istimah, berapa jemaah yang keluar sempurna secara masjid? Secara masjid. Lebih kurang dan 20% ni. 21. 20% yang sudah berada itu 54. Jadi 20% tu jemaah nikli eh, di masjid war mukammal jemaah. Dan anda hafthawari istimah ni, kisah jemaah tu mukammal jemaah ke kisah ni ke kisah ni ke kisah ni? Dalam malam markas tuan, berapa jemaah yang datang secara masjid? Jemaah yang sempurna datang secara masjid, datang hadir dalam malam markas secara masjid dan keluar. Malam markas. Malam markas. Secara masjid. Nah, yang datang jemaah dibentuk, di, datang keluar daripada sini. Secara masjid. Belum lagi. Belum. Ada yang keluar, tapi selalu mereka keluar ni ada berperingkat-peringkat. Ada yang keluar secara masjid, kebanyakan, cuti sekolah, Syaban. Masjid luar dia jemaah nikmati hai, akhir wo Syaban, 15 Syaban, dan sekolah ki cuti men. Ini pula. ये जो है कोलालंपुर वाले जब तक शुरू नहीं करेंगे पूरे मुल्क में शुरू नहीं होगा कि इस बात की कोशिश करें इसकी दावत चलाएं और खुद शूरा वाले जा जा करके मस्जिदों से कहें कि वो अपनी मुकम्मल जमात तीन दिन के निकले तो मस्जिद की जमात चिल्ले के निकले तो मस्जिद की जमात चार महीने के निकले तो मस्जिद की जमात बैरून की जमात निकले तो मस्जिद की जमात ये अगर काबू में आ जाएगा तो काम बहुत आगे चला है। तो मुझे मना कहते हैं कला वाला औरंग कोलालंपुर सिलरी का मूलकान मक्के सुसा हूं तो seluruh negara kita mulakan iaitu kita usaha di sini pun kita kena mula cakap dan kita kena usaha dan juga kalau perlu kita orang tanggungjawab gerak pergi masjid ke masjid yang bagi tahu supaya jemaah 3 hari mereka pun secara masjid jemaah 40 hari pun secara masjid jemaah untuk negara jauh pun secara masjid. Jadi tuan-tuan, kalau perkara ini kita dapat buat, insyaAllah kerja kita akan maju jauh ke hadapan. Sabtu tadi, berapa halka hai aapke? Kuala Lumpur. Berapa halka? 102. 102 halka. 102 halka mein, ek-ek halka mein kitni masjid hai? Satya, halka ni berapa masjid? Ada yang 15, ada yang 20, ada yang 50 kan ada. 15-20 मस्जिद ये हो गई तो आपका 102 में 15 से तरफ मुझे कितनी हो गई ये कलर तकरीबन 15 kebanyakan lebih kurang dan 20-30 450 मस्जिदें हैं तो 450 मस्जिदें शब्दगुजारी में आपकी आती है मैंने tanya lebih kurang katalah ada 450 masjid di seluruh Kuala Lumpur ni yang aktif dan 450 jemaah masjid hadir tak kita punya malam markas? Ya. Ada 450 masjid yang lebih tak? Sebab di Kuala Lumpur ada 3,000 lebih yang ada amal lebih kurang 1,000 lebih 1,500 ada amal pura masjid ke tadat 3,000 hai Kuala Lumpur mein aur jo amal hai takriban 1,600 hai so lebih kurang datang 600-700 takriban 600 600 jemaah masjid atau individu, eh? 600, takriban 600 masjid baru jemaah asli kan, mungkin sabtu hari. Hadiri hoti kabi? Ada ambil kedatangan? Dia orang duduk dalam jemaah, ada dalam berapa lima. Kira wo jab bayan khatam hone ke baad, to halke war baithte hain, us halke mein unne poochte hain, kaun kaun masjid aaye hain, kaun nahi aaye hain. Iski hazri le, aur jitni masjidain nahi aa rahi hain, उनकी मेहनत की तरतीब बनाए ये चौन-चौन पिना अंबिल का डाटा दान जगह जिमा मस्जिद जिमा मस्जिद का डाटा पिना वो उसे सुबह में का डाटा उन हलके वालों से कहा जाए कि जब वो महीने में जोड़ करते हैं ये जी करते हैं जब मस्जिदों का जोड़ करें तो उसमें बाकायदा मस्जिदों के इतवार से कारगुजारी लें दान जगह चौन-चौन बिले डाला हल्का हल्का यानी कि तुम बगीचा हो मरेका बिले मरेका बुआ जोड़ हल्का बोला ना dalam jod halka bulanan mereka kena ambil karguzari secara masjid aur phir jo masjidon mein bilkul kaam nahi hai aur jin masjidon mein kaam hai usi jod mein un masjidon ko un par taqseem kiya jaye yani juga contoh dalam jod itu masjid masjid yang ada usaha dan masjid masjid yang belum lagi ada usaha maka kita kena bagi-bagikan bagi tanggungjawab kepada masjid yang ada usaha supaya mereka bangunkan masjid yang tak ada usaha. Tapi masjidah pun mehnat kerja, pir jor masjid kerja. Supaya mereka akan usaha di masjid-masjid yang tak ada usaha dan bawa mereka kepada jor. Israatnya insyaAllah 3,000 masjidah meh kaum seru hoja. Dengan cara ini insyaAllah tuan-tuan, semua 3,000 masjid kita dapat mulakan usaha. Kali yakni fikiran meh lene kita. Hanya kita kena bawa benda ini dalam fikir kita saja. Dan Kolapur meh, Kuala Lumpur meh, beri asani se kabu maa sakta. Contohnya mulai di Kuala Lumpur, insyaAllah dengan mudah kita dapat तरकीब देने की जरूरत है और थोड़ा सा उनके पास जाने की जरूरत है हमें सिद्दीक तरकीब पर लोग दबा कितने गिरा ना जिंदो बरेगा सिद्दीक कोलालंपुर वाले मरकज की जिम्मेदारी है कभी कभी उन मस्जिदों को अपने पास बुलाए और कभी कभी उनके हल्के में खुद चले जाए संतन तंगुंजा और कोलालंपुर के और तंगुंजा भी kadang-kadang kita panggil jemaah masjid datang ke Sriwitali kadang-kadang kita bergerak pergi kepada jemaah masjid itu InshaAllah اس سے آپس میں زور پیدا ہوگا اور ان مسجدوں کے اور ان حلقوں کے حالات معلوم dan dengan ini tuan-tuan kita dapat bina rapatkan hubungan antara kita dan juga kita akan dapat tahu keadaan kerja di setiap masjid اور ہر مسجد فعال ہوتی چلی جائے dan insyaAllah setiap masjid akan jadi aktif اور آپ کے Kuala Lumpur میں آبادی کتنی ہے کتنے لاکھ کی berapa kita punya population Kuala Lumpur berapa juta 3 juta Islam 1.5 कुल 30 लाख है इसमें 15 लाख मुसलमान है और 15 लाख में 50% मर्द है तकरीबन 7 लाख मर्द है 7 लाख में से 15,000 आदमी आपके शो में आए यदि जो जो मौला कहता है दरिपाड़ा 700,000 यदि कुरान 700,000 नहीं yang datang hanya 15,000 saja untuk istimewa kita. Ini banyak sih sotni ki baat hai. Maulana Yahya Shah Rahmatullah alaih farmate the, aur to suno ye hum sab ke liye bahut zaruri cheez hai ki hum ye na dekhe kitna kaam ho gaya. Ye chanda ni pukara pante kita semua mau dengar beri perhatian. Mana kata jangan kita tengok, mana sampai kata jangan kita tengok berapa banyak kerja yang telah selesai. Hanya dekat baki kita kan. Kita mau tengok contoh bapa banyak baki kerja belum selesai lagi. Baki per dekengge, tu, hamari himmat berti jayegi, hamara mujahada berta jayega, hamari fikre berti jayegi. Or kaam ho gaya, tu, khush ho gaya, tu, syaitan hamko kaam se bitha de. Contoh kalau kita lihat yang baki yang perlu kita buat usaha lagi, maka contoh yang mulia kita punya keinginan untuk bekerja akan tambah, mujahada kita akan bertambah, kerisauan kita akan bertambah. Tapi kalau kita tengok apa yang telah selesai, maka syaitan akan jadikan kita berpuas hati dan akan jadikan kita kurang berusaha. Ya, kita hamein mutmain nahi hona hai. Hamein to fikrmand hona hai. Jangan contohan kita jadi berpuas hati. Kita mau jadi orang yang ada fikir, risau mau tambah. Jitna baki hai, usko karne ki koshish ki jaye. Usaha supaya dapat buat apa yang baki yang masih lagi belum buat. Kaise pura ho jaye? Kiske zariye pura ho jaye? साथियों को सोचें मस्जिदों को सोचें फिर उन पर तका दे डालें macam mana kita nak dapat sempurna kan yang tak selesai lagi macam mana nak selesai lagi melalui siapa melalui jemaah masjid mana satu bagi tanggungjawab bagi takaza kepada individu dan jemaah masjid Kuala Lumpur ke bawah Jerantun Alhamdulillah, Jerantut kita dapat keluarkan 29 jemaah. 29 jemaah di sini, istimewa tu. Kemudian ada di Kuantan. Kampung lah. Kampung Kuantan. Lagi? Siang hari hadir dalam 5,000 setengah. 5,000? 5,000 setengah. Pancu. Malam lebih kurang 7,000-8,000. Malam. Rat me sekitar 7,000-8,000. Usaha sebelum istimak sangat baguslah jemaah Tia dan jemaah apa jemaah yang markas bergabung tu serban banyak bantu. Istimak sebelumnya jo amat Tia jemaah banaya, wo bi kaam kiya alhamdulillah. Or jo markas ka, amari markas kita jodi banaya de, onunne bi jemaah beja. Kita pun di tahun jauh utang tak ke KK kita. Ha? Hantar dua jemaah 40 hari dan dua jemaah masyarakat 10 hari. Untuk jemaah Hidayat KK. Wah, unone dua jemaah cilik ki, jemaah 4 bulan dua. Ada. Hah? 4 jemaah. 4 jemaah, 4 jemaah unone beja KK. Kemudian cuma kemarin kami kita waktu mengendalikan istimak tu info daripada markas tak dapat kita sempurnakan dengan baik lah. Kan lambat persiapan. Okey, amara jo intizamat intizamia ki isme amara kuch kami hua. Pura nahi hua. Orang awam yang hadir alhamdulillah lah, khususnya waktu malam orang awam yang hadir hampir separuh lah. Separuh? Malam hari. Okey, maghrib ke baad jo bayan hua usme takriban 50% naya log bayan sunne ke liye aaye. Dan kata pemerintah pun sangat suka dan dia mereka cuba lagi lah. Apa kesan orang baru yang balik tu, apa kesan mereka? Baru ni ramai pelajar-pelajar yang keluar. Kira abis tu jemaat nikli ya, isunya tiada talabah pun nikla. Jo. Di malam markah ada tambah tak bilangan yang hadir? Tak apa-apa nampak lagi lah. Tapi pelajar tu nampak ramai lah pelajar. Jadi talabah abis nazar arah yang tiada arah yang markah talabah. Apa tuan-tuan yang azam untuk usaha yang akan datang? Kami ada berbaki 121 jemaah lagi. Ha? Jadi kita nak sempurnakan baki tu lah. Kami kira 121 jemaah amara abis abtak nahi nikla, jo azam kiya, isko hampu nikalne ke liye kochis karegi. Allah terima tuan-tuan. Amin. Next, more, lagi. Lepas tu? Kuala Terengganu. Bismillahirrahmanirrahim. Istimah Kuala Terengganu 4,000 kehadiran. 4,000. Orang awam 1/3. 4,000 hadiri, isme ek tiya awam naya. Dan banyak pelajar-pelajar pondok yang datang, mereka datang dalam bas. Ada sakit talibil me ai ai de. Jemaah yang keluar 30. 30 jemaah nikli. 3 untuk negara jauh. 3 mulkon ke liye. 2 masurat negara jauh. 2 masurat mulkon ke liye. 2 maah ke. 4 bulan IPV, 4 bulan hari. 4 bulan ada 10 jemaah. 10 jemaah 4 mahine ke liye IPV. Yeah. Baki chilne ke jemaah. Yeah. Ada tak bilangan orang yang datang malam markas ada tambah tak? Buat masa sekarang ni belum nampak lagi. Habis update kita berapa ni hua. Tapi kita ambil kedatangan pada setiap malam Sabtu Zahir. Anda masjid yang datang. Berapa masjid? Hadiri lete hai. Kon kon masjid? Masjid war jemaat kon kon aaye, kon nahi aaye. Namaziyon ki kitni fisad hota hai dada? Ada tak bilangan? 100 semayang di tempat tuan babo. Berapa ratus orang semayang? Di negeri Terengganu? Ha. 100? 100. Ha. Kalau tempat saya tu di mana saya ramai. Berapa? 90%. 90? Ya. Inti masjid ni 90% namaz ni. Dan seluruh Terengganu? Seluruh Terengganu 20. 20% tu. Terengganu. InsyaAllah. Tuan-tuan fikirkan berapa banyak usaha yang kita kena buat. Banyak lagi. 80% masih lagi belum sembahyang. Asyik itu jadi tak namazi, namaz nahi padh rahe. Islam se jahan jamaaton ka nikalna maqsood hai, wahi par ye bhi maqsood hai ki namaziyon ki tadad badh rahi ho. Zikr tilawat karne wale badh rahe ho. Allah ke samne rone dhone wale, tahajjud padhne wale badh rahe ho. इसका भी इस्तेमाल हमारे इलाकों में हो रहा है. घर घर की तालीम भी खूब जिंदा हो रही हो. उसके लिए शर्त नहीं है कि उस घर में तालीम हो जिस घर में तबलीग का आदमी लगा हुआ हो. नहीं, हर मुसलमान के घर में तालीम जिंदा हो रही है. Contoh yang mulia mana kata dengan usaha ini, seperti mana kita punya maksud keluarkan jemaah, begitu juga kita kena usaha supaya bilangan orang yang semayang bertambah, bilangan orang yang berzikir, baca Quran bertambah, ibadat bertambah, bilangan orang yang doa dan menangis di hadapan Allah semayang tahajud bertambah, begitu juga talim-talim di rumah pun bertambah. Dan talim rumah ini bukan semestinya di rumah itu ada orang yang pernah keluar jenama baru mau buat talim. Setiap rumah orang Islam kita menghidupkan talim rumah. Isi tarike se maktab ki bhi fikr ki jaye. Har ghar mein maktab ho jaye to sabse aala darje ki baat. Ghar mein agar nahi zinda ho raha to kam se kam mohalle mein har masjid mein maktab ho taki bacche Quran padhe. Jadi begitu juga kita kena fikir contoh yang mulia tentang maktab Quran, yaitu kelas mengajar belajar Quran. Kalau boleh setiap rumah ada perkara ini lagi bagus, kelas-kelas untuk mengajar Quran. Kalau tidak pun sekurang-kurangnya setiap masjid dan surau ada maktab, yaitu ada kelas pengajian Quran supaya anak-anak kita akan dapat belajar Quran. Istimak Negeri Johor, Markas Batu Pahat dengan Johor Baru. Kehadiran lebih kurang 8,000 orang. Takriban 8,000 ke majmah. Keluar jemaah 32 jemaah. Or 32 jemaah ni kini. 32. Kemudian ada kamu tak? Usaha yang ada sekarang ni di markas kami lah. Malam musyarak kami Batu Pahat, kehadiran nampak bertambah. Malam markas macam biasa. Hafta wari unka mashwara mein izafa hai, lekin unka jo sarguzari mein itna izafa nahi. Masjid tempat istimak minggu ni jemaah 3 hari sempurna keluar. 3 hari. Belum ni belum ada lagi. Jo masjid mein istimak hua, us masjid se mukammal 3 din ki jamaat inshaallah is hafte mein nikal rahi hai, pehle martaba nikal rahi hai. Awam lebih kurang 750 orang. Sari 700 naya log hadiri orang muslim istimewa. Kadi datang duduk sebagai majmah. Unka kadi aur unka jo bade din ka exco wo bhi aaye. Dekhiye sab guzari mein majme ki zati maqsood nahi hai. Contohan beliau kata maksud kita bukan menambahkan bilangan yang orang yang hadir dalam malam markas. Masjid bar jemaat aye ya maksud. Maksud ialah mereka datang semua masjid datang. Inilah maksud. Or 4 amal ka hona zaruri. Dan 4 amalan kena buat. Itulah maksud kita. Har sab yari mein aur har mahine ke jod mein in 4 amlon ka hona zaruri. Jadi contohnya dalam setiap sab guzari dan juga dalam setiap jod halka bulanan 4 amal ni kena ada. Satu kita ambil kedatangan. Mana daripada mana masjid mana yang datang? Or dusre, thodi si tarkib dekar ke masjidon ko takazi diya. Tajjo kita bagi tarkib sedikit dan bagi mereka takaza. Or tisre, dawat talim istiqbal par mere dosto kafi unko tawajjuh dilaya. Dan juga contohnya mulia kita mau tekan dan bawa mereka punya perhatian kepada pentingnya amalan dawah talim istiqbal. Setiap masjid ni kai shifton mein hone lage. Supaya setiap masjid ni bukan sekali, beberapa shift mereka buat dawah talim istiqbal. Dan supaya orang-orang baru, orang Islam ambil bahagian dalam amal itu. Baki awari masjid Nabi ke masjid Nabi pada teraja. Supaya masjid-masjid kita akan datang seperti mana masjid Nabawi. Chautha amal hayatul sahabah teraja. Yang keempat ialah kita baca hayatul sahabah. Dan begitu juga kita mentarget semua orang yang hadir supaya mereka secara individu mereka pun baca hayatul sahabah. Terjemah ho gaya ke ni? Mana tanya hayatul sahabah sudah terjemah atau belum? Terjemah ho gaya tu ghar-ghar isko hona chahiye. Kalau dah terjemah hayatul sahabah patut ada setiap orang kena ada, setiap rumah kena ada. Ulama kiram tu Arabi wali padhne koshish kare. Dan ulama mereka kena baca yang bahasa Arabnya buku. Yahi char amal aapke Madinah wale zor mein hona chahiye. Jadi ini empat amalan tuan-tuan kena juga kita buat dalam kita punya halka bulanan, zor halka. Jadi usaha untuk laksanakan perkara ini. Dan perkara ini diberi kepada, beritahu kepada seluruh alam daripada Nizamuddin. Dengan cara ini tuan-tuan yang mulia, setiap individu, setiap rumah, setiap masjid agama akan datang, akan datang. Dan bilangan jemaah 3 hari akan bertambah, jemaah bilangan 40 hari akan bertambah, dan juga orang akan mula tambahkan korban mereka. Yong Peng, Padu, Alu Gajah, Melaka. Jadi alhamdulillah istimewa yang kita adakan dekat Alu Gajah ni, dia punya natijah selepas istimewa sokongan daripada orang tempatan. Alhamdulillah. Makami admin se buat unki madad aayi, ye madad istimewa ke baad. Tapak tu tahun 82 kita nak buat istimak, dia orang tak benar kan? Biasa me jab istimak karena saat itu usaha tu unhone usme ijazah nahi diya. Usi ilake me. Tapi kali ni mereka bagi sokongan yang bagus lah. Lekin abhi na pura madad diya, saat diya unhone, makami log. Karkun lama, mula bangkit balik, alhamdulillah. Oh, purane saat itu jo bair gaya, abhi unhone alhamdulillah dubara harkat me aagaya. Kehadiran average 3,500. Takriban 3,500 admi hadir. Dan orang tempatan kehadiran lebih kurang 300. Or jo awam hai, naya 300. Dan baru-baru ni selepas istimak, kita ada jemput semua agensi datang bagi jamuan dan bagi hadiah pada mereka. Dan semua agensi datang, alhamdulillah. Alhamdulillah, di istimak ke baad, ham har jo hukumat ke shubay hai, unki badai ko bulaya, khana khilaya, और उनको हदिया भी दिया हम हमारे तरफ से उनको हदिया भी दिया जुमा yang dapat dikeluarkan Melaka sebelum 9 jumlahlah selepas 12 jumlah cuma sekali semua sekali 26 jemaah 26 jemaah di sima ke बाद खाना भी खिलाया हदिया भी दिया तस्वीर भी किया कि मना tanya kita jemput semua ketua-ketua jabatan bagi mereka makan bagi mereka hadiah ada tasbih mereka keluar tak kita sebelum bagi makan kita kakuzari usaha ni dengan mereka lah bagi tahu kami se pehle hum kaam ke karguzari unko sunaya khas logo ki tasveer kisi bade istimaal mein shirkat ki di jati meri tuan-tuan kita mo tasveer orang-orang khawati ni unko hadir istimaal yang besar bade log badi ki shirkat se hote hain orang besar ni terkesan dengan benda yang besar jaise bangladesh ka istimaal hota hai jadi siapa di mana istimewa Bangladesh tunggu istimewa meraih kita mau tasbih dakwah mereka tasbih mereka untuk jadi tuan-tuan mereka punya faedah kalau keluar 40 hari pun tak dapat begitu banyak kalau mereka hanya 3 hari hadir masyarakat istimewa mereka lebih banyak manfaat mereka punya fikir mereka akan jadi gelap dan tuan-tuan kalau lah siapa-siapa timbulkan masalah mengenai kerja kita mereka sendiri akan pertahankan kerja kita mereka kata kerja ini benar kerja ini baik saya tanggungjawab dia akan jadi dan tuan-tuan yang mulia penting kita kena jumpa mereka dan juga bawa mereka untuk hadir istimewa-istimewa macam ni. Jazakallah. Jadi mana tanya mana satu orang bagi satu orang. Saya bila sulawe, saya koi sulawe, pure mulki kabilari. Majmui tor. Jadi satu orang bagi satu bizari. Kul kitne hazar ka majma mila karke sare istimewa mein shirkat kiya. Kitni jamaatein nikli, kya kaam shuru hua. Satu keseluruhan summary berapa banyak orang hadir keseluruhannya berapa banyak jemaah keluar dan juga apa kesan dia keseluruhannya kehadiran dalam 70,000 pakar ni 70,000 jemaah yang keluar pakar ni ada 355 اور 355 جماعت نکلی. میں ذرا جاؤ ان کو فورن تشکیل پابلو تیگا پابلو تیگا جمع فورن تشکیل 43 جماعت ملکوں کی پاکستان تو جو تجو لوگ تجو 77 جماعت 77 77 جماعت 75 جماعت 17 جماعت 11 جماعت پیدل 2 مانس جماعت مستورات آدھے جوان تیگا جماعت 3 جماعت مستورات کی ملکوں کی پیدل 8 جماعت پیدل 2 ماہ پہلے 4 مہینہ 2 ماہ کے لیے کتنا مستورات تجو مستورات مستورات تجو تجو 7 جماعت کے لیے کی مستورات 7 لوگ تم تو سابا سروا کی رانتا تجو کو 2 جماعت اور سابا سروا کے لیے 72 جماعت نگر جیتا سمنان جماعت اور پڑوسی ممالک کے لیے 9 جماعت 40 دیس لوگ سوا ٹوس 18 جماعت اور 118 جماعت چلے کی اندرونی ملک ویسٹ ملیشیا تم نے تیگرا ٹوس لیما بلو لیما 355 جماعت کل دیزر دنگان دو اتاؤں لپاس دو اتاؤں لپاس دو دو لپان اور دو سال پہلے جو اسما ہوا اس میں 278 جماعت لپان لپان بلو سواتو جماعت کرنے دے لپان بلو کولمپو ماشاء اللہ دو اتاؤں لپاس دو سال پہلے جو اسما ہوا اضافہ تقریب برابا تمبا لپان بلو دے 81 جماعت اضافہ ہاں یا ہم بھی رہے تھے سچو لگی اجتماع اسی لگی اور تاثر مانا تھا آپ کسان چلور نگارا چلور نگارا نمپا بھائی تمبل لڑکی اور کراجان کو ناتا جو اجتماع عمومی بھائی dan kita ni agus pun dawa mereka overall mereka sangat faham mereka tujuh ini hamari hukumat ke log khud aake umumi bayan mein bhi unhone sharkat kiya aur hazrat ab logon se bhi unse baat hua bahut acha asraat lekar gaya ab wanita wanita dinga istima bhi hantana sini suruh mereka keluar aur hamare masturat bhi jab suna istima hai wo khud unki betiyon ko beton ko bheja aur allah ke raaste mein nikalne ke liye unko bhi bheja alle papa makka orang muda-muda datang motosika di kelompok 3000 motosika datang umumnya orang muda datang Kuala Lumpur mein naya naujawan bahut aaye the takriban 3000 naujawan aaye di Tawau ramai orang awam keluar dari Tawau Tawau mein zyada awam Allah ke raaste mein nikla Alhamdulillah Allah taala ka ehsaan hai اللہ نے اپنے فضل سے ساری اجتماعات کو پورا کرایا ہے تو انہوں نے الحمدللہ دنگان احسان اللہ تعالیٰ بیالا یعنی صلی اللہ سمپورنا کان چمو اجتماع اجتماع اس پر اللہ کا ہم سب شکر ادا کریں اتنا سیدھو تو انتوان کی تو چمو کنا شکر پر اللہ اس کام کا تھوڑا بھی بہت ہے اللہ ترجینی صدقے کو بانیا اور بہت بھی تھوڑا ہے دن بانیا کون صدقے اس لیے ہمیں کام نہ ہونے پر مایوس نہیں ہونا چاہیے یہ کرنے کی تو انتوں نے مولیا پھر جائے انت دعا کا سمپورن لگی جنن کی تپو تو ساتھ نتیجہ اچھا آ جائے تو بہت خوش ہونا نہیں چاہیے نن کلولا حسین ہم بھائی پھول جنن کی تے سلام پاو گمبھیر ہے نتیجہ دیکھیں گے تو دو حال سے خالی ہے کلولا تنتن کی تے چاہیے حسین دو تو کرا کے بلاس لگا اگر نتیجہ اچھا آیا محنت پر تو اس بور کبر کے پیدا ہونے کا خطرہ ہے کلاولا کی طرح سے باگوس کرجا حاصل گیا مکہ تکو کیتا کن جائے کبر ڈالن دیری بیتا اور نتیجہ اچھا نہیں آیا تو مایو مایوس ہونے کا خطرہ ہے جن جن جن کلاولا حاصل تا باگوس بہائیں نے کیتا کن کو تسا اس لیے ہمیں اس کام پر دنیا میں نتیجہ نہیں دیکھنا ولی کرانے تو جان جان یہ مولیا کیتا جان لیہ حاصل نتیجہ سرجنی ڈالن دی نہیں اخرت میں نتیجہ دیکھنا کہ تم چاہیے دی اخرت آخرت سامنے ہوگی تو کام کرتے رہیں گے کلو لا آخرت زیادہ پن کی تو کتا کن تروس بابو سر اور آخرت سامنے نہیں ہوگی تو میرے دوستو کہیں نہ کہیں کسی چیز میں اٹکے رہ جائیں کلو لا آخرت بکن زیادہ پن کی تو کتا ممکن ہے کہ سنکو دی مانا مانا سب جو تمپا دی آخرت سامنے ہوگی کہ قربانی کو قربانی دیتے چلی جائیں بلا آخرت زیادہ پن کتا کن بگی قربان دمی قربان آخرت سامنے نہیں ہوگی تو قناعت کر کے بیٹھ جائیں گے چلو آخرت کی راہ بھی آدھا پن کتا کتا کم برپوس آتی بن کتا چلو بہت کام کر لیا آپ کو آرام کریں گے مانیا کر دیا کی طرح بہت سارا کی طرح خاص اس لیے اجتماع کے بعد یہ بہت بڑی سستی آتی ہے میری والی نے اس کی لطف اجتماع انہیں سب تو مالا سا نہیں کرنا تھا مجمع دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں یہ تو صحیح ہے. اور ہم آئے جاتے ہیں کتنے گمبھیر ہے, جماعت نکل جاتی ہے, خوش ہو جاتے ہیں. ضلع میں جمع جمع کلو اور کتنے گمبھیر ہے, تقریر بیان سن کر کے خوش ہو جاتے ہیں. گمبھیر ہے ڈنر بیان تقریر, اور آپس میں مل جل کر کے خوش ہو جاتے ہیں. نہ کتنا پھر گمبھیر ہے کرانا, کتنا آپ جھوم پہ برتن ہوں, اور اجتماع کے بعد آرام کرتے ہیں. پاس اجتماع کتنا رہے, اس سے جو ہے نقصان ہوتا ہے. کرانے تو آسان بلاک کرو گیا, ہمارے اجتماع کو دیکھ کر باطل چوکنا ہو جاتا. ابھی تو باطل آسان بڑا نسٹاد ہے, صحیح ہوگا اجتماع تو بہت زیادہ ہے. میرے کہتے ہیں وہ براہمن اور ہم سے لگاتا ہوں تو 3000 سمجھیں گے, وہ جو ہے لاکھ آدمی سمجھیں گے. ٹھیک ہے, نہیں نام پاسمنا ٹھیک ہے ریپو تھی پانڈانا مرے گا رات رات ریپو لگاتا ہم 3000 ہوں گے اور وہ لاکھوں کی تعداد سنائے. میں ٹھیک ہے بڑی بات کرتا ہے ریبو اور سو جاتا ہم اجتماع کے بعد سو جاتے ہیں, باقی جاگ جاتا ہے. میں کتنے لیتا ہے اجتماع کی گتی دو باقی لگتا ہے سدھار وہ محنت بڑھا دیتا ہے, لیکن تانبا کا منسوخ بھی ہے. اس لیے جتنی اجتماع سے پہلے محنت کیا ہے اس کی ڈبل محنت اجتماع کے بعد ہوگی. پہلے سے چونتا نے بولے برابر بانیا اسے ہے کہ جتنا تبلوم اجتماع استعمال سے دیکھنے بعد دو سال گنڈ ہے جو لوگوں کو دل نرم ہو گئے. نہ تو ٹرن ٹرن ہاتھی اور سورا گیری لمبو لوہا گرم ہو گیا ہے, بسی سورا گیری پانا اب جو چاہے جو اس کو بنا لیں. میں کتنے بولی با آپ چاہیے کتنے مو بولی با, اور اجتماع کے بعد فوراً محنت نہیں شروع کریں گے تو لوہا ٹھنڈا ہو جائے. سالوں کی دیتا بولتا نوشیا ستمبر اجتماع بسی آ کر سجو پھر ہم فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے. کتنا رفتہ بھی منافع دوسرے لوگ فائدہ اٹھا لیں, پورا لائے نہ کام بھی منافع. اس لیے ہمارے حضرات اجتماع اس کو دیتے تھے جو اجتماع سے پہلے بھی اسائن کرے اور اجتماع کے بعد بھی محنت کے لیے تیار. جب انہیں کرانے کے چانتے ہمیں مولیا ایل ڈی سی کا باقی اجتماع کبا رسنتا چنتا یا مانا مرے تو سیڈیو کلوار کا جمع سبلب اجتماع گاندھی کا سیڈیو باقی اجتماع لپا اجتماع. اجتماع تو محنت کا ایک عنوان ہوتا ہے. اجتماع سیمینار میں اگلا سٹو ایجنڈا ان کے دیکھا بہت سر اس کا انتظام مقصود نہیں ہے. انتظام بکن مقصود کی ہے, اور ہم لوگ انتظام میں لگ کر کے اصل کام چھوڑ دیتے ہیں. ٹرن ٹرن سیکھو بنا انتظام گاندھی کے تنگال تن سرجن کے بنا میں پہلے اگر محنت خوب ہو جائے اور لوگوں کا دل نرم ہو جائے اور لوگوں کا تین تین دن لگوا دیا جائے تو انتظام تو خود بخود اللہ کرا دے. یہ چلتا ہے کالا سبل اجتماع کتنے بہت اوشا ڈنگا سنگو سنگو ڈان کتنا لمبو تن ہاتھی ہاتھی منشی ہے داوا امریکہ کلوار کا امریکہ جالا نلا سی ہاری جان جان انتظام ہی نہیں ڈنگا سنگیڑی ہے چمچا ہے. آپ کو کہیں جانا نہیں پڑے گا انتظام کے لیے. اگر آپ نے اس کے پاس پہلے خوب محنت کر لیا تو لوگ آپ کے پاس آئیں گے, بولیے آپ کا ہمارے ذمے کوئی کام کیجیے اور کیا ضرورت ہے ہم اس کے لیے تیار ہیں. سمجھے اللہ بڑے بڑوں کا دل موڑ کر کے ان کو جھکا دیتا ہے. چونچا نے مولیا کالا بھی دبا اسے میں سنگو سنگو چونچا نے مولیا کاپا کی مانا مانا ان کے اوڑسان انتظام کی ہے میرے کو سنیریا کنڈا تھا میرے کے چلا کتنے اوشا کا کلو جانا میرے کے ہاتھ میرے کے سنیریا کنڈا تھا میرے کا نمتا کی ہے چون بگیتا والا ادھر پاپا سکھا جا سپر لو نیشیما صاحب لے بار صاحب لے سمپورن کا ادھر آپ آپ سنگل جاؤ یہ صاحب لے سمپورن کا میرے کا سنیری کا ڈکا گلا اللہ تعالیٰ تم پالی کا ہاتھی میرے کا تم میرے کا ڈاکا نہ تم دو کو بات کی تم میرے کا ملتا کی تب باقی کھجا کے پڑا میرے اور اللہ کروا دے گا یعنی اللہ موڈا ہم کا لکشن ہم نے اجتماع سے پہلے لوگوں کے پاس جا جا کر کے ہم نے کہا کہ صاحب بہت بڑا اجتماع ہو رہا ہے اتنے آدمی جمع ہوں گے اتنا شامیانہ چاہیے اس میں اتنے پیسے کا خرچ ہے آپ بھی کچھ ہمت کیجیے تو اس سے ہم لوگوں کے احسان سے دب جائیں. چلتا نہیں انہیں کالا سجا لے گیا سب لوگ اجتماع کی جب بھی گم پہ ہو رہا کہتا ہے گم پہ ہو رہا بسا بسار کہتا ہے بہت اجتماع برابر رام ہو رہا کہ ڈرتا ہوں چان کہ جا ہم کہنا بہت پرسیاپن ان کے کیما مجھے دبانا ان سے ہی کہ پھر لوگ بلان جائے برابر بانا چوان کالو چوان بھی بولے باقی چمبان چڑکے اگر موڈا کن کتنے کرکے کالو بھی دبا ہوں سن چوان چاہنے مولیا کتا اکن تندو کپاڈا مرے کا کرانا مرے کا مجھے بانچو کپاڈا کتا کتا اکن تندو میں سرکے کی تم اگر سندو کپاڈا مرے میرے دوستوں کو اجتماع میں حصہ لے لیں گے اور آپ کو پیسہ بھی دے دیں گے لیکن آپ ان کی تشکیل پھر کبھی نہیں کر سکتے. چوان چوان مرے کا اکن ہم بھی بھاگ جانا اجتماع بھیج تو مرے کا اکن باقی کافی چوان چوان مولیا کام کتا بولے نا تشکیل کام برے گئے ہم ان کے احسان سے دب جائیں گے. پتا کن چنڈو کرنا صبح سے مرے کے بہت بڑے گی مال سے فائدہ اٹھانے لگیں گے. پتا کا مولا لا گنا کن بابا فائدہ دے ہر کام اور ہمارے کام کی جان نکل جائے. دن کون تو نے مولا نیاو پھر کے پتا کن ہلا اور پھر دوسرے ساتھیوں کو پتہ چل گیا. نوران لائن کون لائن سے بتاؤ فلانے ساتھی نے فلانے سے لیا ہے. یس کون کی دینی آدام بھی دوٹ گڑورانی ایک دوسرے سے بدگمانی پیدا ہوتا ہے. مکا کمبلا تو شنکر گرو ان سدو سے ملائی اور اسی سے لڑائی ہوتی ہے, اسی سے پارٹی بنتی ہے, اسی سے کام ختم ہوتا ہے. ڈنڈین کوڑی کا نہیں چولا بلا تو برگاڈو نے انتر رکھی تھا بلا تو کی ڈبوا گروپ گروپ آتا نتا ڈنڈین نیچو چونتا نہیں ملے پھر کے گون آتا ہے لینا. اسی بدگمانیوں کی وجہ سے اس علاقے کا کام بیٹھ جاتا ہے جہاں اجتماع ہوتا ہے. چونتا نہیں ملے اولے کرانا شنکر گرو بھی ملا ترجے ترجے تم سب من استعما دیا دکان اکن جاتو. اس لیے میرے دوستو اس میں ہمیں بہت ڈرتے ہوئے کام کرنا ہے. بولے پرانی تو چون چون تمہیں بہت ترجے نہیں دیا پن اپراسن تک تکو اور اس آدمی سے تو کوئی مال نہ لیا جائے جس آدمی کا وقت نہ لگا تھا. جان چون چون جانن امبے لنگ چون دے دے بڑے سب سب یا بلوم لگی کیا جلا ہمبا وقت بغیر لگائے ہوئے اس سے پیسہ لینا اس کی ایک زہر قاتل ہے اور اس کو کام سے ہٹانا ہے. یہی جان جان کلا بھی جان دل دے دے بڑے دیا ہے سم پہ بھی کلوار جلا اللہ اتو ارلا سپرتی کی تو باگی دے راچو نوں تو ماتی لنگ تا کام بند ہم بھی باگے نہ سکے اس لیے اس سے بہت بچنا ہے. بولے کرنے تو تون تون کی تک نے سنگا سلیہارا کی تو دینا اجتماع مقصود نہیں ہے. مقصود کی تو بکن اجتماع تین مقصود ہے. مقصود ہے ادم عمومی طور پر ایسی محنت ہو کہ لوگوں کے اندر نماز کا جذبہ پیدا ہو رہا ہو, حق کی قبولیت کی استعداد پیدا ہو رہی ہو, آپس میں محبت پیدا ہو رہی ہو, علم الہی سیکھنے کے شوق اور ذلف اور طلبہ طلب پیدا ہو رہی ہو, اخلاق محبت بڑھ رہے ہو, گھروں کے اندر دین زندہ ہو رہا ہو, مسجدوں کے اندر دین زندہ ہو رہا ہو, یہ مقصود اجتماع. یہ مقصود اجتماع کتنا چاہتا ہے ہاتھی ہاتھی میرے کو مولا لمبو ان کے منری میں یہاں خاص dan mereka punya keinginan untuk datang kepada agama, supaya mereka punya kasih sayang orang Islam, kasih sayang antara satu sama lain bertambah, dan juga supaya agama datang dalam kehidupan mereka, masjid-masjid dapat hidup dengan amal, dan tuan-tuan yang mulia semua perkara-perkara ini hidup. Inilah maksud istimah. Isliye istimah se pehle dua jamaat banana zaruri hai. Bole karane to tuan-tuan se bulo istimah تو نے بہت دو جماعت, ایک جماعت تشکیل کی بنے سب جماعت ان کے بعد تشکیل جو پورے علاقے میں گھوم گھوم کر کے چھوٹے چھوٹے چھوڑ کر کے یا مسجدوں میں جا کر کے یا گھروں میں جا کر کے باقاعدہ تشکیل کی جائے. یا تو جمعہ تو آتا بگرا لیکن سندر سندر سنو رہے ہوتا آسان پگی مرے سمادہ مرے کے بعد جو کچل کچلا آتا ہوں مرے کے پگی ستیا مسجد آتا ہوں مرے کے پگی روما کو روما بہت تشکیل ہے سنگو سنگو. یہ تو ہوگی ایک مستقل جماعت اس پورے علاقے کی سچو والا سب جمع یا برترسان ان کے سچو کوسان یہ ذمہ داروں کی ہوگی یا اوران سنگون جواب. اس کے علاوہ ہر مسجد میں جو مسجد فعال ہے یا جس حلقے میں فعال لوگ ہیں ان کو بھی تشکیل کا ذمہ دار بنا جائیں جگہ سلائن اگر ایک تو کتے کے نجوگا تشکیل سچیا چنتا سچیا مسجد آج کوسان ہلکا اوران چنتا چنتا جائیں کیا مریکبون کتے کے نجوگا بنتے جمع تشکیل جائیں تر امریکہ اور ان دونوں لوگوں سے آپس میں جوڑ اور میل ہونا چاہیے اور جا کر کے پوچھے کتنا قابو میں آ گیا تشکیل, کہاں کتنی قابو میں آ گئی, کس مسجد سے مستقل جماعت بن رہی ہے, کس مسجد سے نہیں بن رہی ہے. یہ ایک مستقل جماعت تشکیل کی ہونی چاہیے. انتر ڈیو جماعت دس روپئے امریکہ ڈاپا چاہیے ڈاپا بانیا تشکیل کلا ڈبا ڈاپو بانیا مسجد یا چلا چلیا تم تو کلو آتا جمع سارا مسجد سنری berapa orang yang telah diazam yang telah keluar akan keluar dan sebagainya. Jadi ini tuan-tuan yang mulia, satu ialah jemaah berterusan yang berasingan untuk buat tashkik satu jemaah. Istimah sepehle 10 masjidun ka 20 masjidun ka khub jod karo, chahe masjid mein ho to masjid mein karo, masjid mein na ho to bahar karo, amumi tawar par logo ko jod jod karke aur rehen bada karke unki tashkik lagi jaye. Dan sebelum istimah kumpulkan 10-20 masjid sama ada dalam masjid atau luar masjid, dan kita target mereka dengan sungguh-sungguh dan tashkil mereka dengan sungguh-sungguh. Aur usi tarike se mere dosto ek jamaat banai jaye intizam ki, dan yang kedua tuan-tuan kita bentuk satu jemaah untuk urusan intizam aur usme bahut pakke saathi mazboot qisam ke zimmedar saathi rakhe jaye. Dan dalam itu kena ada orang rakan-rakan kita yang kuat, rakan-rakan kita yang penuh bertanggungjawab dalam jemaah ini. Aur intizam mein pesa taqsim na kiya jaye. yang dalam intizam contoh ni mulai jangan kita bagi-bagikan tanggungjawab berapa banyak duit satu orang satu kawasan yang nak bagi. Jangan kita bagi-bagikan perbelanjaan mengikut halka, halka ini berapa, halka ini berapa. Jangan buat macam itu. Balki saman taksim kiya jaye. Tapi kita boleh bagi-bagikan dari segi keperluan barangnya. Kaun loud speaker ki zimmedari lega? Siapa halka mana kaun bhi tanggungjawab ke loud speaker? Zimmedari lega. Halka mana bhi tanggungjawab ke ta kema? Kaun ki zimmedari lega? Siapa halka mana bhi tanggungjawab ke loud speaker? Kaun ki zimmedari lega? Siapa kaun bhi tanggungjawab ke loud speaker? Kaun khala wa zul khala banane ki zimmedari lega? Siapa kaun bhi tanggungjawab ke loud speaker? Kaun khala wa zul khala banane ki zimmedari lega? Ye mukhtalif masjidon par ya mukhtalif halqon par jaise jiski istidad ho काम करने वाला साथी जिम्मेदारी कोड़े यदि कंटेनर इन्होंने इन्हीं कितने बाजी बाजी का कामादा चार मज़ि आता कुंसार हल्का कितने बाजी का दन ओरे ओरा ओरे ओरा संगुंजाब यंब उसे भी ब्रेकर पिकोल अंबिल संगुंजाब भी कौन खवास का जिम्मेदारी लेगा चाचा धन इस तरह से आपस के सलाह मशवरे से काम तक यदि कंटेनर tapi kami tanggungjawab kalau dengan cara begini kita mesyuarat dan kita bagi-bagikan kerja. Or agar koi ijtema ke mauke par koi maal dena chahe to har aadmi isko qabool na hai. Dan salawala siapa siapa ini mereka nak bagi sumbangan duit untuk ijtema jangan siapa pun secara individu terima duit. Balki wo kahe ki bhai iske liye ek intizam ki jamaat bani hui hai aap unse jaake mulaqat ki. Dan bagitahu mereka tuan ada jemaah intizam yang telah dibentuk untuk ini, tuan jumpalah jemaah itu. Abi intizam wale dekhenge woh aadmi kaisa hai, waqt laga hua hai ki nahi hai, aur uska maal kaisa hai. Phir woh chahenge qubool karenge, nahi chahenge taal de. Dan jemaah intizam ini akan tengok orang yang nak bagi duit itu, macam mana dia, macam mana sumber pendapatan dia, dan macam mana duit dia dan sebagainya. Setelah itu mereka akan buat keputusan sama ada nak terima ataupun tak terima sumbangan dia. Jodh bhi paida hoga aur badgumari bhi nahi dengan cara ini tuan-tuan kita dapat wujudkan satu hati dan juga elakkan sangka buruk aur jahan jahan intizam mein kami aayegi jo bata hai humne uske andar ye log usme kharch karenge dan tuan-tuan yang mulia di mana ada kekurangan dalam intizam yang kita telah bagi-bagikan kepada halka masjid dan sebagainya kalau ada kekurangan dalam itu mereka ini nak bagi sumbangan, mereka akan bantu tempat-tempat yang berkelan. Kalau sudah itu lebih baik. Kalau semua dibelanjakan, itu lagi bagus tuan-tuan. Bacanya juga itu kebahagiaan. Jadi tuan-tuan, kalau ada duit yang balance, dalam itu pun ada masalah. Isteri itu sangat bacanya diperlukan. Oleh kerana itu tuan-tuan yang mulia, kena cuba untuk pelihara, jaga. Isteri sahabatnya ke dil padatnya, badgumaniyah hoti hai. Aur acche se Quran ke saath hi ijtema ke baad kaam se baith jaate hain jab jab kalau kita jaga betul-betul tuan-tuan dengan ini pecah belaka akan berlaku sangka buruk akan berlaku dan ramai rakan-rakan lama selepas ijtema mereka akan tinggalkan kerja aur dusri jo kami mehsoos hui wo naye log shirkat nahi kiye ijtema mein yang kedua kelemahan yang kami dapati ialah kekurangan orang baru ambil bagian dalam ijtema intizam itna zyada hua aur majma jo hai बहुत थोड़ा है इंतजाम की दबाव भी तो बढ़ा तभी मजमा है बता कुरान इसलिए नए लोगों पर अमूमी इस्तेमा में लाने की ज्यादा कोशिश मेरी जानते वाले प्राण है क्यों कि मैं बहुत उत्साह मतलब इस्तेमा अमूमी नहीं उनके बाद और बारू बारू चार महीने चिल्ले की तश्कील करने के बाद बाकायदा इस्तेमा में शिरकत की तश्कील की जाए कौन कौन शरीक होगा शिल्पा की तश्कील मरेकम पा बुलान दम पाबारी kita kena tashkil mereka juga siapa sedia insyaAllah untuk hadir istimewa 10-20 admi ki jamaat bana kar ek ko zimmedar bana kar is tarah se log aave dan kita bentuk jemaah 10-20 orang lantik seorang sebagai amir dengan cara ini mereka hadir istimewa chahe bas se aave chahe apni gaadi se aave lekin jamaat ki shakal mein aave samadhan mereka datang dengan kendaraan bas ka ataupun kereta sendiri tapi datang sebagai cara jemaah jamaat ki shakal mein aayenge इस्तकबाल वालों के लिए लिखने में भी आसानी होगी और उनकी तस्कीन में भी आसानी होगी और उनके जोड़ने में भी मजले के साथ आसानी होगी यदि काला अमेरिका डाटा शर्म की सरजमा मुदा उनके और इस्तकबाल सच्चे कादिर अमेरिका मुदा उनके कितने तस्कीन अमेरिका मुदा उनके कितने استقبال اور سباگئی ہیں ان کو جوڑنا اور سباگئی ہیں کھانا پکانے والوں کو اور کھلانے والوں کو بھی اس میں سہولت ہوتی ہے دین ان کے عمرے کے ماسا اور عمری مکان پھول مدا کلا داتا مکان ایک ساتھی جائے گا پوری جماعت میں کھانا لے جائے گا سب تو ہو رہا ہے دلان جماعت سے بھی ہم بھی مکان ہوں گے سلو رو جماعت اور وقت کی بچت ہو جائے گی دین دین کی دفعہ جماعت ماسا اور ایک انتظام کے تحت میں سارا مجمع قابو میں رہے گا دین سنجا میں ملے ڈالا نہیں سمو مجمع سے کے دفعہ دی جاگا اس لیے اس کی کوشش کرنا کتنے اوشا ہے تم تو کریں گے ہر سال اجتماع کریں گے کہ دو سال کے بعد کریں گے نہ وہ اجتماع چپ جاتا ہوں تو دو ٹاؤن کا لی چپ جاتا ہوں تو دو ٹاؤن کا لی ہر سال کہہ رہے ہیں ہر سال یہ کہہ رہے ہیں ہر مرکز اپنا اپنا اجتماع کرنا ان کے رائے ہے جاؤ کہہ رہے ہیں پرانا چار مہینے والوں کی جوڑ اور اجتماع میں کچھ لمبا یہ چاہیے لمبا وقت چاہیے فصلہ دیکھو چھوٹے چھوٹے اجتماع کرنے سے اپنے علاقے میں یہ زیادہ فائدہ ہوتا ہے یہ جن جن مولانا کہتا ہے بہت اجتماع کچلان اجتماع کی زیادہ منفع لیکن بغیر کوالالمپور کے مشورے سے نہ کریں جبھی چنچن جانے بہت کام کو مشورہ کوالا لمپور چاہے وہ چھوٹا اجتماع ہو چاہے بڑا اجتماع ہو سماج اجتماع کچھ کا اجتماع بسار چاہے علاقائی اجتماع ہو چاہے مرکز کا اجتماع ہو سماج اجتماع چاہے کوسان اتو کن مرکز لیکن اس میں کوالا لمپور کے حضرات میں سے ضرور دو آدمی جانے چاہیے دین پنٹنگ دو رنگ تنگا لڑکی کو لمپو کے نہ دے اس طرح سے جب کریں گے تو جوڑ ہوگا اور ایک سطح پر ملک کا کام ہوگا کالا جی تو بہت چاہ رہے گی چند چون ستو ہاتھی اکملا کو بن جگہ پھر بھی آزاد ہو جائے گا ہر ایک اپنا اپنا اجتماع کرنے لگے سلور ملیشیا پھر بھی آتے جالن میں ستو چاہ رہا ہے کالا سیدھا چما سنجا جی بے باس ماسی ماسی آنکھوں پر اجتماع آپ حضرات جو تین مہینے میں جڑتے ہیں کتنے مہینے جی تین مہینے کے بعد جو تین مہینے میں جڑتے ہیں اس میں اپنے یہاں کے تقاضے لے کے آئیے صاحب ہمارے یہاں فلاں علاقے میں اجتماع کا تقاضا ہے اور ہم اتنے علاقے کے اعتبار سے اجتماع کرنا چاہتے ہیں اس میں طے کریں dan contoh ini dalam mesyuarat tiga bulan sekali kita contoh bawa lah kakaza kita nak buat istimewa untuk tempat kami sekian banyak kawasan dia dan keluasan dia dan kami ini nak buat istimewa minta kebenaran daripada diputuskan dalam mesyuarat tiga bulan sekali di sini istimewa kam se kam kia jatuh zada better kita buat istimewa kurangkan pun bagus juga isliya ki istimewa karne se ہم جو ہے باطل کی نظر میں آ جاتے ہیں کرانا کتنے دن میں بہت سیما ہی کتنا چاند پرلیحات بھی اکان بھی نام پا اور ہم باطل کا نام پا بھی اور وہ سوچنے لگتے ہیں تو بہت سے یعنی مرگا کا مولا فکر او راما ہے مرگا نہیں سمجھا وطرہ طرح کی وہ جو ہے کسی میں بناتے ہیں مرگا کا بہت مچام مچام پرانچانان ان کو روگی کا کتنے بلکہ خروج دن تین دن کی جماعتیں خوب نکالیں ابھی کی تصبالی نے کہ میں بانیا کن کلو اور جماعت کی جاری گھر گھر کی تعلیم خوب زندہ کریں کہ میں بانیا ہدو کن تعلیم روما نئے لوگوں کو تیار کر کے چلے میں نکالیں صدیہ کا نورا بارو بارو کلا بابواری اس سے جو ہے کام میں جماع پیدا لیکن انہی چانچہ نے ملے فردے کی تاکہ جاری مانتا اجتماع سے ایک دشواری یہ ہوتی ہے کہ ساتھی تیار ہو گئے جماعت بن گئی لیکن کوئی چلانے والا نہیں لیکن ستر برس کا قرآن اجتماع والا orang sudah sedia untuk keluar jemaah telah disediakan tetapi tak ada orang untuk bawa jemaah itu jadi amir guru jemaah itu terbiak ni jadi tak dapat jemaah itu tak dapat terbiak yang baik jemaah itu akan mula pecah dan mereka akan balik ini satu kerugian ini tempat tuan-tuan saya kata tapi di negara kami banyak kerugian ini 50 jemaah tayar hoge mamuli istimewa اجتماع یہاں بیاس ہو بول 50 جماعت لا چکی ہے اور 10 جماعت کی امیر ہے اور 40 جماعت کی امیر ہی نہیں 10 جماعت امیر 50 جماعت امیر یہ بہت بڑا مسئلہ آتا ہے اجتماع میں نہیں مسئلہ ہے سمبول ڈالم اجتماع پھر جماعتیں ٹوٹ جاتی ہیں اور ان کی تربیت نہیں ہوتی ہے پھر آگے کام سے بیٹھ جائیں دن جو اندر پاتو چاڑا پا سر بھی اندائی جماعتوں پر پچھا مرے کا بالے دن سبا گئی ہیں دن مرے کا چاہتا ہے مولے چاڑا پا برسروشان ڈالم پہ جائیں آپ چاہتے ہیں ہمارے ہاں سے زیادہ زیادہ جماعتیں نکلے تو ایک فہرست بنائیے کہ ہمارے علاقے میں کتنے ساتھی جماعت چلا سکتے ہیں میری چمچن کالا کتنے مو بانیا جماعت کھلوار کن کتنے بہت سنارا براپو اورنگ دی ڈالم کاوسن کتنے yang boleh jadi amir dan mengendalikan jemaah. Firun sare sathiyon ka mat mutayyan kare kaun se mahine se koi chilla lagaye. Dan lepas itu contohnya kita usaha supaya mereka semua tetapkan tarikh bulan berapa mereka akan keluar 4 hari. Firun ke sath jemaah banane ki koshish kare. Lepas itu kita cuba bentuk jemaah bersama-sama dengan mereka. InsyaAllah ek baik aapke ilaqe mein jamaaton ka khuruj badh jaye. Contohnya ini mulia dengan itu pengeluaran jemaah sebab kita akan meningkat jauh banyak. Aur us aadmi ke unwan par jamaat jaldi bad jaye. Dan atas satu orang ini mudah untuk kita jemput jemaah. Jadi satu orang tanggungjawab kalau dia tak sedia dia boleh bagi tahu saya nak keluar ikutlah saya. Kawan-kawan kita yang lain pun cuba untuk sempurnakan jemaah dia. Dan contoh dengan cara ini sepanjang tahun 12 bulan ini setiap bulan jemaah-jemaah 4 bulan 40 hari keluar daripada markas kita. Iske liye koshish karna. Kena buat usaha tuan-tuan. Jemaat har markas ke andar kitne jemaat chala sakte hain. Berapa ramai di setiap markas ini orang yang boleh jadi amir jemaah, mengendalikan jemaah. Ab do saathi purane, 8 saathi naye jodne ki koshish. Kita usaha supaya 2 orang macam tu lama, usaha untuk dapatkan 8 orang bersama mereka. Dengan cara ini banyak jemaah dapat dikeluarkan. और कुछ कह रहा है भाई साथियों को या और कोई बात कह के सिफात वाली बात है चलो बात उनसे दिखाने चला गया स्कूल के तलबा को कॉलेज के तलबा आप लोग कैसे जोड़ते हैं मौला तालिया macam mana tuan-tuan kumpulkan usaha atau pelajar macam mana tuan-tuan buat usaha pelajar सुनिए तलबा का कोई काम अलग काम नहीं है टंटन प्लाजर कृपया प्लाजर बुकाला सत्य करके यहां पर आसीन हर एक को हमें उम्मत बनाना है देखिए मैं जादी का सत्या औरंग उम्मत ही किसी को अलग नहीं करना है जंगन की बुकाई की जना आसीन का सपसपा ना किसी को अलग-अलग जोड़ किया जाता है या कितना तबले ना asing-asing kan kumpul jod asing-asing ini doktoron ka jod hai ye tajiron ka jod hai ye kashkaron ka jod hai aise jod nahi kiya jata sabka diye jangan kita buat jod kare sabka yaitu ini jod untuk doktor jod untuk peniaga jod untuk petani jangan buat pure saal tarba ko to jo masjid ke kareeb padti ho us masjid se unko joda jaye dan kita hubungkan pelajar itu mana-mana universiti ke IPT ke siapa-siapa gabungkan mereka dengan masjid yang berhampiran dengan mereka. Wo masjid wale uski fikr kare. Orang masjid jula ambil tiket dan usah dikelan pelajar. Aur talba ki aur awam ki makhloot jamaat nikali jaye. Dan kita keluarkan jemaah bercampur, jemaah pelajar dan orang awam sama-sama. Jab chutti ka waqt aaye to chutti hone se pehle talba ka jod kiya ja sakta hai. Dan sebelum chutti kita boleh kumpulkan pelajar-pelajar. Unki tashkil ke liye. Untuk tashkil mereka. Aur kuch aise afraad bhi अपने जिम्मेदारों में से तैयार रहे उनकी जमात ले जाने के लिए जंजुगे तंतने मुले रावण औरन तंगी जवाब कुल मस्जिदिया ने रावण लगी उनको बहुत जमात के खिलाफ कम से कम 7 तलबा हो तो 3 कम से कम अपने साथी हो जो उनको लेकर चले यदि कलाला ने 7 प्लेयर कुरान 3 orang awam yang boleh mengendalikan mereka orang awam और साल भर उनकी तशरीफ किया जाए dan kita tashkil sepanjang tahun jab tumhari chutti hogi to chilla lagana bila datang chutti kamu kena keluar 40 hari aur 3 din ki tashkil bhi unki ki jaye dan juga boleh tashkil mereka untuk 3 hari unki chutti ki chutti mein unko azad na chhoda jaye dan bila mereka chutti jangan kita biarkan mereka saja jo chutti mile unki us chutti mein unko istemal kiya jaye apa apa chutti mereka dapat kita ambil gunakan mereka untuk keluar aaj talba ke teen aur chuttiya aap kya hai वहां तलबा का कयाम भी होता है वहां मस्जिदें भी होती हैं हैं तो ऐसी जगहों पर वहां जमात जानी चाहिए Dan tuan-tuan yang mulia, di mana ada universiti dan ada tempat penginapan, asrama, ada surau di situ, di tempat macam ini, jemaah-jemaah pun patut masuk dalam itu. Agar wahan jemaah ke tehrne ka rukawat nahi hai, tu unki masjid mein jemaah tehre. Kalau tidak ada apa-apa halangan, masjid-masjid mereka surau dalam tempat penginapan mereka, jemaah memasuk. Dan masbut jemaah tu di jai. Dan hantai jemaah yang kuat. Dan wo fir talbah se mulaqat karke, jo unke chutti ka waqat ho, unko jodhe. Dan tuan-tuan satu kita usaha dan kumpulkan mereka waktu cuti mereka. Dan kita bentuk fikir mereka dan tashkil mereka. Mereka cillah ini mereka akan bagi kemudian kerana cuti. Dan jumlah 3 hari kita boleh tertibkan mereka. Ada pelajar sambil keluar 3 hari. Tak dapat cuti. Cuti lebih ni sakti. Dan tak dapat ambil cuti pun. Jadi 24 jam ini jemaah dikhalifah. Untuk mereka ini boleh keluarkan mereka 24 jam. Usulnya dia unko banyak faedah hota. Dalam itu pun banyak faedah untuk mereka. Lekin, apna saati zurur unke saath lagai. Tetapi, orang awam, orang kita kena bersama dengan mereka. Talba lajai. Jangan pelajar-pelajar saja keluar. Talba ke saath unke asatullah kebhi tashkil ki jai. Dan juga boleh hantar mereka punya lecturer bersama mereka. Ya, humare zimmedar saati us jamaat ko leke. Ataupun orang tanggungjawab kita bawa jemaah tu. Fir college ke andar, city ke andar, talim ka mahol kaim kaya. Barulah tuan-tuan kita wujudkan mahol talim dalam diri. Unke mashwara se kisi ne kisi waqt mein bhalal ki kitab padhi jai. Kita mashwara dengan mereka dan bachche kan talim fadail di tempat mereka. Isse jo hai unke andar amal ka shauq paida hoga. Dengan itu tuan-tuan mereka ada keinginan untuk beramal. Aur ye ki amal ki qeemat unke andar maloom hai. Dan mereka akan tata tahu nilai setiap amal. Lekin talba ko chhoda na jaye. Tapi jangan kita biarkan pelajar. Umat ka bahut bada sarmaya hai. Mereka inilah satu modal besar umat ini. Yehi aage chal ke officer bante hai. Mereka inilah masa depan akan jadi pegawai. Bante hai. Jadi polis. SP bante hai. Jadi superintendent. Doctor bante hai. Jadi pegawai daerah. Doctor bante hai. Jadi doktor. Engineer bante hai. Jadi jurutera. Umat ka bahut bada sarmaya hai. Mereka inilah kekayaan yang besar umat ini. Agar humne inko dindar nahi banaya to fir inse bahut bada bada nuksan hoga. Kalau kita tidak jadikan mereka beragama, maka akan datang kerugian besar kepada mereka. Agar shuru se inka zehen ban jata hai to fir ye ummat ke bahut bade khairkhah hoge. Dan tuan-tuan dan berawal lagi, kalau kita dapat bentuk fikir mereka kepada agama, mereka akan jadi orang yang paling banyak beri manfaat kepada umat. Kalaj ke mehnat ki jagah hai, kalaj ke bahar kamyabi hai. Dan tuan-tuan yang mulia, kolej tempat kita usaha, di luar kolej dapat kejayaan. Dan kya benega, kuch pata nahi. Tak tahu siapa akan jadi apa, kita tak tahu. Lekin agar hamari mehnat ho jayegi, insyaAllah hamara doktor hoga, dai hoga, aur doktor hoga. Dan kalau Allah kita telah berusaha, insyaAllah tuan-tuan, mereka akan jadi doktor dan juga dai. Engineer hoga, aur dai hoga. Dia akan jadi jurutera dan dai. Thanedar hoga, aur dai hoga. Dia akan jadi ketua polis dan juga dai. Menteri hoga, aur dai hoga. Dia jadi superintendent dan polis juga dai. Menteri hoga, aur dai hoga. Jadi menteri dan juga dai. Ye mehnat talib ilmi zamane mein. Ini semua usaha dibuat di zaman mereka belajar. Dan melalui mereka banyak saja dibuat. Oleh kerana itulah kena bawa usaha dan mereka. Bagi karguzai lah macam mana contoh bawa usaha atau pelajar-pelajar ni IPT ke? Bawa je mana, bawa je. Bawa je ni. طالبات ہمارے ہاں تو اکثر طالبات کے ادارے علیحدہ ہیں عصری تعلیم کے تو وہ بچیاں اپنی پڑھائی کے زمانے میں اپنے والدین کے ساتھ چھٹی ہوئے وقت لگائیں اور پھر وہ اپنے حاصلوں میں تعلیم وغیرہ کا اہتمام کریں یعنی جیسے طلباء کی اہمیت ہے طالبات کی اہمیت اس سے بھی زیادہ ہے کسی طبقے کو چھوڑنا نہیں ہے اس کے ہاں سے اختلاف ہے ہاں لیکن وہ الگ الگ رہتے ہیں الگ وہاں کہتا ہے کہ اسے پلاجر وانیتا پون پنٹنگ لا اسے ہوتا ہے cuti mereka keluar dengan ibu bapa jemaah masyarakat ini pelajar-pelajar wanita mahasiswi dan juga keluar dengan ibu bapa mereka masa cuti atau dan juga supaya mereka dapat hidupkan talim di tempat-tempat mereka tinggal lah itu elders itu ada bagi tahu kan کا ذہن بنایا جائے, گھر کی تعلیم کرے اور پانچ وقت کی نماز کا اہتمام کرے, اور تین دن کی جماعت میں صرف ایک کنواری لڑکی بغیر شادی شدہ اپنی ماں کے ساتھ جا سکتی ہے. بنتو فکر میرے کا جاگس مایاں بتالیم دی روما dan mereka satu hanya satu wanita yang belum kahwin lagi, yang itu anak dara yang boleh ikut dengan apa nama ibu bapa dia, hanya satu dalam satu jemaah, satu satu anak saja. Jab chuttiyan hoti hain school college ke talba ki ya madaras ke talba ki, to rehmat markaz mein ek jamaat bana dete hain jo unko lete hain, unki tashkeela karte hain, باقاعدہ ان کی تعداد لکھتے ہیں کہ اس سال کتنے طلبہ آئے ہیں, اور اثر کے بعد ان کا ایک الگ سے بیان بھی ہو جاتا ہے, تو ہزاروں تک ان کی تعداد پہنچ جاتی ہے الحمدللہ. یہ بھائی دینی مدارس کے طلبہ ہوتے ہیں ان کا ایسا کرتے ہیں کہ حفاظ بھی ہوتے ہیں تو حفاظ کی جوڑیاں بنا کے ان کی تشکیلیں کرتے ہیں, تو ان کے لیے الگ بیان تو نہیں ہوتا لیکن جماعت ان کے لیے بھی الگ بنتی ہے, ان کی تشکیلیں کرواتی ہے باقاعدہ. میری ان تو بڑی mereka kata diraih dekat-dekat cuti, mereka kumpulan pelajar-pelajar yang nak keluar dari Allah, ambil berapa orang ramai yang datang. Lepas tu mereka di markas dia ada buat bayan yang berasingan untuk pelajar pun ada buat, dan juga pelajar madrasah ini kalau mereka hafiz ni bila keluar kurang-kurang ada dua orang, mereka punya ada pasangan lah supaya boleh, mereka boleh teruskan mereka punya hafalan Quran. پلاجر بولے بات دو جوڑ گلن سو, ایک جوڑ تم کا اس وقت ہوتا ہے جب اسکول کالج کھلتے ہیں, سچی والا فرمولان میرے کو بھی سمیسٹر پر جوڑ, وہ ان کا ذہن بنانے کے لیے, ذہن شادی کے لیے اور جماعت میں نکلنے کے لیے, اس کی طلب پیدا کرنے کے لیے اور اپنے اپنی جگہوں پر تعلیم کے اندر بیٹھنے اور تعلیم کرنے کے لیے یہ جوڑ کیا جاتا ہے تاکہ پورے سال وہ دینی ذہن کے ساتھ تعلیم حاصل کریں. جو ذہن پرتام بہت اول تاؤ نہیں اول سمجھتے ہی نہیں صبح ہے نہ ترغیب مرے کا بند و فکر مرے کا چڑیا کن مرے کا اندر کلوار جنا اللہ نہ جگہ ترغیب بند و فکر مرے کا صبح مرے کا کن دفعہ ہدوپن تعلیم نہ ابھی باغیاں دلم تعلیم نہ جگہ لائن نہ امال دلم itu awal awal supaya sepanjang tahun mereka akan dapat fikir agama awal tahun kita buat. کچھ طلبا جو وقت لگائے ہوئے رہتے ہیں ان سے کہہ دیا جاتا ہے کہ تم آپس میں گشت کر کے کسی نماز کے بعد بیٹھ کر کے ایک تھوڑی سی دن کی بات کر لیا تھا جان جگہ جمانا ادا پلازر پلازار یا بیاسے تلوار یہ تو سرگیت مرے کے صبح مرے کے سنگو سالیم مرے کے بعد داشت لپاس مانا مانا وقت اسمایا میں لپاس اچو لپاس مایا مرے کے تھکا ترگیت سرگیت دندہ آزاما اور اپنے اپنے کمروں میں دو چار دس طلبا مل کر کے تعلیم کر لیا جان جگہ dalam bilik-bilik mereka beberapa orang pelajar mereka boleh baca alim di bilik mereka. Ye shuru-shuru mein jod karke ye baat unse kahi jati hai. Na ini jod kita buat awal semester dan kita cakap dengan mereka. Usi mein ki tashkil ki jati hai. Dalam itu kita boleh tashkil mereka. Kaun is kaam ko karega? Sabha ka buat kerja. Usme jo talba taiyar hote hain unko zimmedari de di jati hai to wo fikr ke sath gash bhi karte hain, فکر کے ساتھ تعلیم بھی کرتے ہیں اور ساتھیوں کی نماز کی بھی فکر کرتے ہیں اور چھٹیوں میں جماعت میں لے جانے کی تشکیلیں کرتے ہیں. دین بلا مریکہ تلا باقی ناما کتا باقی پہنچ جاؤ مریکہ چھپائے مریکہ بہت گاس جنگا فکر مریکہ بہت تعلیم جنگا فکر dan juga mereka semayang dan ajak orang kawan-kawan mereka pun datang untuk semayang, dan juga di samping itu mereka ada fikir bila mereka nak keluar sediakan rakan-rakan mereka yang lain keluar bersama dengan mereka. پھر آخر میں جس وقت ان کی چھٹی سالانہ ہوتی ہے اس وقت میں جوڑ کیا جاتا ہے, اور یہ سال بھر جو طلبہ محنت کرتے رہتے ہیں ان کے ذریعے ان کی تشکیلیں کر کے سارے طلبہ کو جمع کر کے اور ان کی جماعتیں بنا کر کے پھر اپنے ذمہ دار ساتھی ان کے ساتھ جوڑ کر کے جماعت نکالی جاتی ہے. دین آخر تاؤن مرے کا مرے کے لگی سالی صبح مرے کا آپ آپ اسے مرے کے تلا بس پانچ تاؤں نہیں تو حاصل جب ریتو کتنے دفعہ تشکیل میں دو جمع dan juga kita kena masukkan orang awam dalam jemaah itu, tashkil mereka, bentuk jemaah, masukkan orang awam dan keluarkan mereka di jalan Allah. Ini semua kita buat lepas jod mereka pada akhir tahun mereka. Usi tarikhah se talibat ki fikir ki jai, begitu juga kena usaha fikir atas pelajar-pelajar wanita, khususan wo talibat jo wahan qiyam karti hai, khasnya mereka yang tinggal di asrama, apni masturat ki jemaah jo aayi hui hai باہر سے آئی ہوئی ہیں یا اندرون ملک کی نکلی ہوئی ہیں, وہ مستورات کی جماعت وہاں جائے اور دو چار گھنٹے کے لیے جائیں جس وقت میں ان کی چھٹیاں ہوتی ہیں کھانے کی یا اس کی، ایسے وقت میں وہ وہاں پر جائیں اور تعلیم کے وقت میں تعلیم کے بہانے سے ان کو جوڑ کر کے تعلیم کریں. Jemaah-jemaah masyarakat daripada luar ke daripada dalam negeri ke keluar, maka jemaah itu pun kita hantar beberapa jam di tempat asrama wanita ini, beberapa jam hantar di mereka sana atas alasan kita buat talim, kita kumpul mereka buat talim dan juga bentuk fikir mereka. Lekin pehle mulaqat wahan ke zimmedar usikar. Tapi sebelum itu kita jumpa orang tanggungjawab di sana ambil kebenaran dulu. Uske liye unse koi kamra wagaira maang le. Minta supaya mereka bagi kita mana-mana satu hall ke apa. Mard qareeb ki masjid mein thehar jayenge aur unki masturat jaake wahan ke bachiyon ke kamre mein thehar jayenge. Dan laki akan tinggal di masjid yang berhampiran, wanita program di mana-mana mereka punya hall atau bilik mereka. Fir talim karengi, chay sifat karengi, aur unko amal ki tarbiyat dengi. Tetapi mereka bertalim kita di dan muzakarah enam perkara dan targhib mereka kepada amalan. Namaz ki targhib dengi. Targhib untuk semayang. Apne walidain ke adab ki targhib dengi. Wa hormat ibu bapa. Aur apni talim par mehnat ki targhib dengi. Usaha mereka targhib tentang pelajaran mereka. Aur jo bhi unki cheeze hai unko bataye. Bagi tahu mereka apa-apa perkara yang penting untuk mereka. Zahin banana maksud. Maksud ialah kita nak bentuk fikir mereka. Taki apni talim ke saath, taki wo deen ke saath jalan. Supaya mereka bersama-sama dengan pelajaran mereka, mereka jaga agama. Aur islami libas ke saath jalan. Dan supaya mereka akan jalan pakai Islam. Aur islami muasyarah apni zindagi milayin. Supaya muasyarah Islam dalam kehidupan mereka. Kahna hamara kaam hai amal ki taufiq Allah de. Kita boleh sampaikan, Allah lah yang boleh bagi taufiq untuk mereka amalkan. جو اللہ چاہتا ہے وہ انہی میں سے اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے. میری سوچوان اب تو اللہ تعالیٰ ماؤ کنڈا کی اللہ کن پھر اللہ کو وجود کر. آپ حضرات جائے ہوئے ہیں پورے ملک کے کریم ہے تو آپ فکر لیں گے پورے ملک پہ فکر چلے گی. سوچوان اینڈا چان سوچوان اللہ کریم سلورو نگارا اب تو سوچوان فکر اللہ کن ذرا کن عید سلورو نگارا جو آپ لوگ چاہ لیں گے وہی اللہ بھی چاہ لیں. اب تو یہاں سیٹ نے کہنڈا اچولا کہنڈا اللہ جیسا آپ کا ظاہر بنے گا ویسا آپ کے علاقے کا ظاہر بنے گا. سب دمانا چون چون کی ظاہر مسن دلا ظاہر نگارا چون چون. جیسا آپ کا باطن بنے گا ویسا آپ کے علاقے کا باطن بنے گا. سب دمانا کتب یا باطن گیتولا باطن اور سمپا کتب. جیسا آپ کی عبادت میں جان ہوگی یہ نمازوں کا اہتمام ہوگا آپ کے علاقے کے لوگ اس کا اہتمام کریں. سب دمانا چون چون یہ ملے کتب جا گیا امال کتب ارے یا سمارا کتب. اس لیے ہم اپنی نمازوں کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں. نہیں تو کہتے ہیں اسا ان کے تانبا موتو اسمایان کی طرح ذکر تلاوت کا خوب اہتمام کریں. جاگے ذکر کی طرح تلاوت کی طرح اخلاق محبت کے ساتھ ساتھیوں کے ساتھ چلیں. جن کی طرح بگرا دنیا ساتھی سارے ہیں لیکن اخلاق معاملات کی صفائی کا ہے وہ برسی ہے بلا معاملات کی طرح اور اپنے اخلاق کو اچھا سے اچھا بنا کر رکھیں. اخلاق کی طرح مجھے بھی بھائی اس طرح سے اپنے علاقے میں چلیں کہ کوئی اپنا انگلی نہ چال سکے. کالا ان کی طرح بگرا مسنی سیند ہے ایسے چلے کہ سب کے ساتھ جڑ جائے اور پھر ہمارے ساتھ جڑ جائے. کتنا برا چلتا ہے اسے سفید ستارے کتنے کو بولے بردام پنگ گئے سمورا اور لائن بڑا کا ڈستا ہم بھی بنا ہر ایک سے ملنا ہمارا کام ہے. پھر بھی کتنا موجود تھا ستیہ کو ہر ایک کو جوڑنا ہمارا کام ہے. اسے ان کے باؤ سمورا میں نے ایسا نہیں فرمایا ہمارا کام تو دھوبی کا گھاٹ ہے. منلاس رحمت والے کہتے ہیں اسے کتا اگلا سب مانس تم پر دھوبی دھوبی کوئی کپڑے کو واپس نہیں کرتا. دھوبی تاکن رجیک منا منا کہتا ہے گندے سے گندے کپڑے کو لیتا ہے اور صاف کر کے دھو کر کے دیتا ہے. دیا اندر پتائن پتائن کوٹور سلی دن دیا کر برسے دن چوچی دن بگی بنا ایسے ہر آدمی کو ہم لیں گے جو آ رہا آنے دو. آؤ شرابی ہی آئے گا تو ہم اس کی بھی تربیت کریں گے. زانی آئے گا تو اس کی تربیت کریں گے. قاتل آئے گا تو اس کی تربیت کریں گے. چور آئے گا تو اس کی تربیت کریں گے. یہ تو دھوبی کا گھاٹ ہے. ہر ایک امت کو اس میں لانا ہے اور سب کی صفائی ستھرائی کر کے میرے دوست اللہ تک پہنچانا ہے. یہ چند نے ملے سیتا کا سر میں سنو رہا ہو رہا ہے سمانا کو تر بن ہو رہا سو مینو آ رہا ہو رہا ہے برجینا ہو رہا بن ہو رہا پرمپا سمانا کو تر دیا بن kita terima datanglah selamat datang kita bawa mereka dan kita usahakan mereka bersihkan mereka bawa mereka kepada amal yang baik. Selepas itu kita pulangkan mereka. Ini kerja kita tuan-tuan. Kerja kita adalah berbeda tempat untuk masuk kain. Hum kisi gunahgar se nafrat nahi karenge. kita jangan lihat siapa-siapa pun dengan perasaan benci. Hukum tu guna apa nak kerana? Kita hanya benci dosa dia. Guna apa ni nak kerana? Kita tak benci orang buat dosa. Soce, wahabi kira kadar hai, jiski syafaat tiap ke medan ni Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya tuan-tuan yang mulia, orang satu orang betapa dia punya nilai dia. Yang mana orang itu hari kiamat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan bagi syafaat kepada dia. Soce. एक कलेक्टर किसी की सिफारिश करता है सिफारिश करता है कितना बड़ा आदमी है संतन मूल्य कालो सचोरा सदावा दायरा दिया मुंबरी रिकमेंडेशन के बाद सचोरा मगर हम भी रिकमेंड है तो मानो और आंदा बताओ बसार दिया इसलिए एक एक उम्मती को अपने सीने से लगाना चाहिए होने कराने से जान जान की तुम ब्लाजर उन तो अंधे सत्य और उम्मत इन मामले डाला हटी एक एक घर जाना एक एक उम्मती से मिलना अपनी सादत समझो कि महंगा कमुलियां की है उन तो पूरी सत्य रोमा Jumpa setiap orang Islam. Puri umat tu mehnat ke medan mana. Jadi kanlah seluruh umat ni medan usaha kita. Kemari tu jemaat yang arahi, uski nusrat di atas kita. Ya tuan-tuan yang mulia, jemaat-jemaat kami yang datang, itu tanggungjawab tuan-tuan untuk nusrat. Dan ke saat mustaqil terjemahan lakana. Dan tuan-tuan kena bagi mutarjim berterusan dengan mereka. Warna amari jemaat yang hati, Hindustan, Pakistan, Bangladesh, वो काम अपना वक्त गुजार के जाती है काम कर रही पाती है जनजन कल सीधा जनजन अमेरिका जमा जमा है दसन अगर इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश दसन सीमी अमेरिका हन्या हबेशन मासे अमेरिका साजे उनकी बात है उनकी कारगुजारी सुनकर बहुत अफसोस होता है सामी दुनिया कारगुजारी कारगुजारी अमेरिका सामी सांगर सांगर सदे और हर एक यही शिकायत की तर्जुमा नहीं मिलता सच्ची अमेरिका मंगादो कंप्लेन करे जिस तरह तर्जुमा करे मुतर्जी इसलिए जो आप क्या उर्दू जानने वाले हैं पूरे मुल्क के एतबार से आप उनकी कोशिश तैयार करो होली प्राणी को चौंकाने में मूल्य चौंकाने से नसीरिया का सुनारा अमेरिका अमेरिका साउथ बांस और उर्दू दिसमोरो मिदारे की तो तुम्हें सुनारा उनका सालाना चिल्ला तय करो दान की तरह पस्ती का चंचू का दिलो अमेरिकन और चिल्ले के अलावा वो कितना और दे सकते हैं उसको तय करो दान जी का नई नगर चिल्ला अमेरिका तांबहान बराबर अमेरिका बड़े बागी फिर उनके इलाकों को एक बार से जब जमाते आए तो उसको उसके साथ लगाओ Dan bila jemaah-jemaah kita bergerak di mana-mana tempat yang mereka ada, maka bawa mereka bersama dengan jemaah. Tapi setiap jemaah saat dia datang, tu jemaah tak jivi lakta, khub mehnat bhi karti hai, aur us ilaqe ka kaam uthati hai. Jai chantan, bila dafa mutarjim yang berterusan dengan jemaah, jemaah pun sangat suka kita kerja. Dan kerja di tempat itu pun akan maju. Kerja akan dapat meningkat lagi. Warna jemaah dia hai, wa apne taur se apni talim kar leti hai, aur apne taur se पका लेती है खा लेती है और शाम को गश्त कर लेती है कारकुन आते हैं एक दो कारकुन से मुलाकात करवा देते हैं और शाम को कोई तर्जमान पहुंच जाता है उनके बयान का तर्जमा करके चिट्ठी करते हैं साजिरा जुमा देश मेरी बतालीम देश मेरी माता मकान मकान आंदे पतंग देश मेरी बहु विकास Patu di bawah bayan, satu orang datang terjemah di bawah bayan, lepas itu balik, macam itulah kerja akan jalan. Tu jemaah gue yatim bentuk rati. Itu jemaah jadi anak yatim. इसलिए अगर आप लोग अपने आप काम जमाना चाहते हो और पूरे मुल्क में काम एक सतह पर करना चाहते हो तो आने वाली जमात की नुसरत का इंतजाम करो चौन चौन मूल्य सालों चौन चौन नहीं फिर जो निगारा जी का माजू रंजारी मानता मैं सुबह फिर जो चिलूरो निगारा जी का नायक बड़े सजुता आप ये तेंगी चौन चौन के न उसका नूरुस्तान मुतरजीम बिना सत्य जमाए लगा उसी तरीके से जो आपके यहाँ की जमातें जा रही बाहर या चिल्ले तीन चिल्ले में निकाल रहे हैं उनकी भी नुसरत करें उनके घर घर की खैर खबर लें और चार महीने की जमात अगर आपके मुल्क के अंदर चल रही है तो उस इलाके के जिम्मेदार साथी दो महीने के बाद जाकर के उसकी खैर खबर लें जुमा जुमा सीते हैं खिलवा सीते क्या नुसरा अमेरिका जब बताओ नुसरा खिलवाड़ दे अमेरिका सिंगा तुम्हें नुसरा तुम्हें ताओ आहुआ काड अमेरिका गांधी का कला जुमा जुमा पागुला खिलवाड़ दाला नगरी की कर खासकर औरंग औरंग तंगी जा बैठे मार्कास अमेरिका ही नहीं Kena ziarah mereka. Dua bulan sekali ke, sebulan sekali ke ziarah mereka. Itu insyaAllah dia ya, jemaah itu di terbiak saja. Dengan ini tuan-tuan, jemaah itu akan dapat terbiak. Or, pun unke ghar ki khair khabar lehen. Dan juga kita kena tahu, ehwal, keadaan rumah tangga mereka. Apri orto ke bhej kerke unke orto se ahwal malum karein. Dan kita hantar wanita masyura kita, supaya dapat tahu keadaan masyura mereka, keluarga mereka. Isse jauh jemaat me jemak laga kaya, usse andar jemne ki taqat pahit. Adi, kalau kita buat demikian, bila dia balik daripada jalan Allah, dia akan ada kekuatan untuk berterusan. Or, nilamu din walau waaf likhe, hamare yaar ek waktu pure mulk me kitni jemaat rehen sakti hai. Dan kita mau bagi tahu kepada Nizamuddin pada satu masa برافو بانا جمع یا کتاب الکریما تاکہ اس کے اعتبار سے جماعت لی جائے تو بھائی میرے کو بن ہم سارا جمع ہونے کو آپ کی تباہی اور وہ جماعت آ کے جم کر کے کام کرے صبح جمع جب میں بتا ہوں ڈبا با پھر گیا میں سنگو سنگو بھی تم نکال اور ویزے کی وجہ سے جماعت ہماری ایک ایک مہینے تک پریشان رہتی ہے یعنی تو ہم کیا کرانے ڈبا ویزا ہے نہیں کہنا کہنا جمع سب تو بلا جسو ساتھ کون سا ویزا لے کے آنے میں سہولت ہے اس کو بھی آپ بتائیں بگیتا نظام الدین ویزا ویزا مچھر مانا یا جنس مچھر مانا مدا ان کو بھی سمبھوگ میں بگیتا ہوں نظام الدین اس لیے بہت سی جماعتیں مرور میں ہوتی ہیں ملیشیا کی بانیا جمع جمع رکھا ہی نہیں سکتا ہوں اور وہ انڈونیشیا جاتی ہے وہاں جتنا ویزا ملتا کام کرتی ہے پھر آ کے یہاں ویزا ملتا کام کرتی ہے بچہ سنی ملٹیپل انٹری بہت اسے سے دیکھے سنی تو یہ انڈونیشیا جب بانیا ڈپا ویزا بہت اسے دکھانا ڈپا تو گاڑی نکال رہی وہ وقت گزار کے چلی جاتی ہے کام نہیں کرتا میرے کو نہیں سنوا ہے لالو حبیش کا ماسٹر تڈپا میں بکر جائے اس لیے جو جماعت آئے اس کو مستقل ایک ہلکے کی 15-20 مسجد دے دو پھر اسی میں مل کر کے جم کر کے کام کرے جمع جمعے رہتا ہوں باقی میرے کا سب چکا سا نیو بلا جو اپلو مسجد سب جو حال کا چھپایا میرے کا سب اشا بر پروشان نہ بانگون تھا پھر جائے کسی کو پورے ملک میں پھرانے کی ضرورت نہیں ہے کا سمجھتی ہے سب بیا سے کہنا برا کا میرے کا سب تو نگارے گی بلکہ جو بنجر علاقہ آپ کا ہو اس بنجر علاقے میں جماعتوں کو ڈالا تبھی تو انتوں نے مولیا ہنتا نا تم پا تم پا ورشان نگارے کی دے انتا لو اسے بھی تم پا بھی تو جانتا اور اپنے اس کے ساتھ ایک ترجمہ لگاؤ بس ابھی کہ نہ ہنتا اور مترجم بنا مرے کا پھر دیکھو انشاءاللہ جماعتیں کام کر کے جائے تو انتوں نے کہنے ہیں مچمانے جمع جمع سے ڈبا وہ اپنا جان مال خرچ کر کے قربان کر کے آتی ہے مرے کے ڈاتا ہے جنہیں قربان کا گیری ماسٹر ہر پہ مرے کا وہ انشاءاللہ کام کریں گے مرے کا کہ وہ اسے اس طرح سے آپ کا کام بہت جلدی انشاءاللہ بڑھ جائے لیکن سارے ہی نہیں تو ہم کرجے نگارا کتا ہے ماجو دن سے پاس ہم لوگ بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہر جماعت میں ایک عربی والا مل جائے ایک انگریزی والا مل جائے بعضوں میں ملتے ہیں بعضوں میں نہیں ملتا ہم ہی کو نوسا جدا صبح سے جمع نہیں آدھے ہو رہا عرب آدھے ہو رہا بس انگریز کرا کرا نفا کرا کرا نفا تو خالص اردو والی جماعتیں ہمارے یہاں کی ہر 3 مہینے پر نظام الدین سے 50-60 جماعتیں نکل جاتی ہیں بیرون کی تو وہ افریقہ کے ملکوں میں بعض ہیں وہاں بھیج دی جاتی ہیں ورنہ ملیشیا اور تھائی لینڈ انڈونیشیا اردو والی جماعتیں ساری ملکوں میں ڈال دی جاتی ہیں اور وہاں یہ بات ہے سب لوگ ترجمہ لگاتے ہیں نجن جانے بولے جمعہ جمعہ ہے میں بات اردو سا جائے کیا کیا ملا کتا سامنے والا مشورہ ہے جمعہ پلو نام پلو جمعہ ڈبوا نبن تو نہ بانیا جمع جمع جو آگے کے ہنسار کا نگارا نگارا افریقہ اتوپن ملیشیا انڈونیشیا تھائی لینڈ دین کرانا پا نجما جمع نظام کرنا بڑے ڈپا جمع بڑے ڈپا مترجم انہیں آپ کا امریکہ فارم بہت امریکہ ہنسا جمع سنی بوڈا ہوں ڈپا ترجمہ امریکہ بڑا داخل جائے آپ کے اعتماد پر وہ جماعتیں بیچتے ہیں اور ان کو ترجمان نہیں ملتا یہ بہت بڑی خیانت ہے اس کے کام کا بھی نقصان ہو رہا ہے آنے والی جماعت کا بھی نقصان ہو رہا ہے ملے امریکہ ہنسا جمع سنی ڈنگین سے یقین ڈنگین ہرفان جنہیں مرغے تاؤ سیتا کا بگ مترجم کلو سنتا نے بولیا ٹھیک ہے تھا باغی مترجم کے پاس امریکہ بس یہ سچو سنچان سیاح ہے جنگی ڈنگانی چھو کرجے گدا بونا کا روگی ہے کرجے گدا کا گٹو اس لیے اس کی فکر کرے پورا ملک چونکہ جمع ہے اس لیے میں بات کہہ رہا ہوں جدید چاہتے ہیں بولے بولے کرانا سنو سلو نظارے اپنی عورت آ رہے تھے نہیں ہر ساتھی فکر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کام کو آسان کر دے جدید چاہتے ہیں آپ کو بولے ٹھیک ہے سنو فکر رہتا سب تو پکارے نہیں اللہ آسان بوڈا کا بوکا جلا ان کو لوٹا تھا صرف شورا والوں کی ذمہ نہیں ہے کہ بےچارے ساری چیز وہی کرے نہیں شورا والوں کے آپ معاون کرے یعنی بتن تمہیں جو ہاں شورا ہوتے تھے چمبو بندے مرے جانا پھکے چون چون کو کہنا بانتو شورا ہر 3 مہینے میں آپ جڑتے ہیں تو پورے کام کے اعتبار سے سوچو ہمارا کام کیسے ترقی کرے پھر چون چون نے مولے دلے کی تو رکھتا ہوں تو مشورہ کیا کیا پیجے بولن چلی پکر لا تو چلو رو ہم پھر جائے دی چلو رو ملیشیا میں سمانا کی طرح موجود ہوں پھر ہر مرکز کے شورا والے اور پورے ملک کے شورا والے مل کر کے کم سے کم سال میں 2 دفعہ اپنے ملک میں سفر کریں گنجی کے چانچا نے مولیا سورا ملیشیا گنجی کے سورا سورا سنتا کن خوران خوران یہ ساؤن دو پالی کنا برگرا سلورو بگر اس طرح سے انشاءاللہ سفر کریں گے تو اس کام کے احوال بھی کھلیں گے ساتھیوں کے احوال بھی کھلیں گے اور پھر انشاءاللہ کام ترقی پر جائے گڑی کالے کی تباہ بنی جائے ان شاء اللہ کتا کا ڈپا چاہو کاڈان فرجے کاڈان راکان راکان کتا نہیں فرجے کتا وہ نہ 10-15 دن کے لیے جماعت بن جائے گی تو بھی انشاءاللہ کام چل جائے کلا والا چاہتا کہ بندے جمعہ جمعہ مچن نہیں پھر لما بلا ساری کن پھر بولے جاتا بہت مہینہ پھر جائے مغربی ملیشیا میں ادھر وقت لگ جائے اور پھر ایک مرتبہ کم سے کم مشرقی ملیشیا میں وقت لگے چلی چورا پھر بگڑا چورا ہمیں شکر پورانیا چینی سالی منشیا تین اور سالی اس طرح سے آپ حضرات جب ایک دوسرے سے ملیں گے ایک دوسرے کو بلائیں گے اپنے پاس کبھی ان کے پاس جائیں گے انشاءاللہ ایک جوڑ ایک محبت قائم ہو جائے گی کلا کتنے بعد امیشان کتنا پڑے امریکہ سارا کتنا پنگل امریکہ ڈاکٹر کے بعد کتنا دنیا کی جان جان کتا کنڈا کو وجود کن ساتھی سایہ ساتھ واسی انتر کتنا کام محبت کے ساتھ وہ تو اللہ کی مدد ہوگی جب دینے کی جگہ پھر جو دنیا ساتھی سایہ برولا کا ڈاپا بندھا ہم کر رہے ہیں لیکن دنوں میں تناؤ ہو تو اللہ کی مدد نہیں آئے کالا کی جگہ پھر جو کبھی رہا ہاتھی کی جگہ آدھا پراسان بنچی ممبنچی رنسواگا میں سیدھا کا ڈاپا بندھا اللہ تناؤ کے راستے سے باطل پھیلتا ہے جب انہیں چارہ مچن نہیں پراسان تھا چکے ڈالا ہاتھی کی جگہ باطل کرتے بات اور تعاون کے راستے سے حق پھیلتا ادامہ یہاں یہاں بندو میں بندو اس لیے آپس میں ہمارے دلوں میں واپس ہو چلے پرانے اس کو چلتے ہم ہتھی ہتھی کی طرح کتنے میں کافی چاہیے اندر ہم سب سے ملائی اگر کسی کی طرف سے کوئی بات ہے دل میں تو تنہائی میں بیٹھ کر کے اس سے آپس میں مذاکرہ کر کے ایک دوسرے کا دل صاف کرنا یعنی کل ہوگا ادا آپ آپ پراسن بھائی چراہدہ بورا لائن مت کتا ڈوڈو پراسنگان انترا کتا یعنی dan kita cerita dan supaya dapat clearkan perkara itu diskusi terkini dan hamari terkini tiga bahasa me hai kerja maju samajwan kerja dan samajwan kita bahasa kerja ek liye tamam karne kaam karne wale mein istemaai qulub ho satyi wala sunne aur bahasa kerja ada satyi hati aur dusre ittehad e fikr ho ye dan se dua mada satyi fikr aur teesre sahi le par kaam ho to kiya kerja jalan dinne share hai to ye teen baatein har ek ke sath lazim hai ٹھیک ہے پکارے نہیں چتیا پورا کے نادر دل ہر ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہو ہاتھی کی طرح سنو ہاتھی کی طرح برسات جو کام کی چیز طے ہو جائے اس پر سب متفق ہو جائے سب کی رائے ایک ہو جائے سب کی فکر ایک ہو جائے جان آپ آپ کو پکارا یعنی ہندوستان منگنا پھر جو نہیں سنو کی طرح میں ہاتھی میں برساتو سنو کی طرح میں تریما سنو مانگا انیس بائیس سے ہندوستان کی طرح جس چیز کو چلایا جائے پورا ملک اس کو چلائے آپ آپ کو پکارے ہیں ہندوستان ان کو ٹھیک ہے نہ ہم نے لکشانا کا سنو رو نکالا سنو چلا ہے سنو میں لکشانا کا نہیں سب ٹھیک ہے سمجھ میں آیا تو مذاکرہ جیسا کلا تھا بہان تو تمہیں مذاکرہ مذاکرے سے بات کھل جاتی ہے لیکن کہ مذاکرہ کتا کہنا پہام اور غلط فہمی دور ہو جاتی جان سنو سالا پہام بتا دیتے بولا تھا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے سموگا اللہ کریمہ یہ یہ ایک بات ذرا ضروری ہے اجازت ہو تو میں عرض کروں جی مولانا یہ ایک بات ضروری ہے ذرا ابھی جتنی وصولی ہوئی الحمدللہ اللہ پاک کا احسان لیکن اس سے دگنا یعنی ارادے آئے ہیں ابھی رمضان میں اور چھٹیوں میں اور جن دو تین مہینوں کے بعد اب یہ حضرات جینا مراکز والے ان کی وصولی کی فکر کر لیں کیونکہ جینا یعنی ایک حصہ تقریباً اگر وصول ہوا ہے تو دو حصے اور جینا وہ پکے عزائم اور انہوں نے مہینے بھی پھینکے ہیں ابھی جون میں جولائی میں رمضان کے بعد تو اس کی فکر بہت ضروری. دوسری بات ایک اور ہے کہ علماء حضرات سے ابھی آپ نے بات کی اس کے بارے میں اگر ان کی جماعت بنی ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو ابھی جماعت بنا دے اور پورے ملک کے علماء کی ترتیب اور وصولی اور جس طرح آپ نے فرمایا اور اس کے بعد جو ہے نا جو مدرسوں سے ابھی جو ہے نا آ رہے تھے نا وہاں سے تو بہت سارے طالب علم ابھی فارغ ہو رہے ہیں انہوں نے ارادہ کیے تھے کہ اس کے بعد ہم نکلیں گے ان کی وصولی کی بھی فکر جو ہے نا ہو جائے. Gajah ramai yang dah keluar tapi yang ramai lagi yang azam yang terdekat ni yang 15 Syaban, Ramadan, bulan Ogos dan juga cuti sekolah ramai telah bagi nama lebih daripada 2 kali 3 kali ganda daripada jemaah-jemaah yang keluar mereka azam untuk keluar. Jadi kalau lah kita dapat husuni mereka setiap tempat sabtu hari kita dapat berfikir dan bentuk jemaah macam mana cara yang paling baik untuk dapat usuli mereka sangat penting. Begitu juga tentang usaha di kalangan ulama-ulama yang mana telah Maulana pun telah terangkan tadi untuk dapat gerakan seluruh negara, semua ulama-ulama di seluruh negara juga dapat digerakkan untuk ini cadangkan supaya dibentuk satu jemaah yang akan bergerak satu negara kita untuk bawa ulama kepada kerja seperti mana yang Maulana telah terangkan tadi. Begitu juga pelajar-pelajar madrasah pun حضرامہ یہاں کا کلو آپ کی مدرسہ مر گئے یہاں کا ڈاتا ہی تو پکارے دوں کہ تک نتی کر گیا. اور یہ علماء حضرات کی جماعت صرف پرانے علماء حضرات کی وقت لگائے ہوئے حضرات کی فکر نہیں بلکہ اور بھی جتنے مساجد کے ائمہ اور علماء حضرات ہیں ان سے بھی ملاقاتوں کی فکر کر. یعنی ارشاد علماء ہی نہیں بکن ہانیہ ارشاد علماء علماء yang pernah keluar tapi juga atas ulama-ulama yang tak pernah keluar yang jadi imam-imam masjid dan juga madrasah-madrasah mudaris pernah pengajar dan sebagainya mereka pun kita kena fikirkan. مشورہ کر لیں آج کا جو مشورہ باقی مشورہ کر کے پھر بیٹھا نیم سکر میں پروگرام تو ہری نہیں مولا کہتا مشورہ کرا باقی لپا زہر لپاس میں جماعت میں لپا جماعت جو اپنے ہر مرکز والے یہاں پر آئے ہوئے ہیں وہ اپنا اپنا حلقہ بنا کر بیٹھ جائیں گے جو باتیں کہیں گے اس کا بھی مذاکرہ کر لیں اور اپنی ترتیب ذاتی سالانہ کب بھی چلا لگائیں گے مہانہ تین دن کب دیں گے ہفتے کے دو گز سب کریں گے کم سے کم اتنی ترتیب بنا کر کے ایک اپنے پاس رکھے ایک بنا رکھ دے کے جائیں اور اسی ترتیب پر جا کے اپنے آپ مرکز میں لوگوں کو جوڑتے یا سفداری میں یہ ترتیب آئے گی. مولانا کہتے ہیں دودھے سارا مرکز کی جا لگی نپاتو کتا مذاکرہ آپ کو یہاں سلا دنیا کو کتا مذاکرہ دان جگہ کتا ہی داری سے یہ دیری کتا سلیری بیلا کتا بنیا 40 hari tahunan kita. Bila kita tiga hari minggu berapa? Bila kita punya dua gas? Dan bila kita punya taling? Dan sebagainya kita tuliskan. Dan bila bulan berapa? Kita akan keluar bersama dengan masyarakat tiga hari. Itu pun kita tetapkan bagi diri kita sendiri. Dan tuan-tuan satu salingan, tuan-tuan simpan satu bagi sini. Dan balik tempat kita pun kita kumpulkan semua rasan-rasan kita. Dan supaya kita terbit dan suruh mereka pun. Setiap orang buat dia punya tertib untuk diri dia sendiri. Di sana pun kita kena usaha untuk buat sama. Dan bila kita datang balik untuk mesyuarat 3 bulan yang kita ini, bulan 8, kita tuan-tuan bagi laporan insyaAllah. Tak apa kita telah buat. InsyaAllah. Jumaat ke bawah bayan. Bayan lepas main Jumaat. بھائی چلا گا جون جان بھائی میرے پاس میں جمع سب ہمارے ساتھی بھی رائے اور وہ لوگ بھی کہہ رہے ہیں حاجی ارشد صاحب بھائی رائے مولانا اجاز کے بارے میں حاجی مولانا اجاز پوچھے بھائی میرے پاس میں جمع گئے پھر جمع کو بلے ہیں نا آدمی رائے گئے میرے رائے میں اردو میں بیان ہو ترجمہ کے ساتھ ایک گھنٹے بھی بیان ہو مولا عمر فاروق صاحب بیان پاس میں جماعت لپاس نصر کون کون مولانا قاسم صاحب گائے اور کسی کو رائے ہر چرنگ لائن کون کون بھائی لپاس سر ada dua cadangan mana Ijaz mana Qasim ada cadangan lain ada satu gerakan Allah besok ada gerakan Qasim sahab Allah ada Ijaz sahab kira آج میں کو لمپور آج آج اثر سے استعمال پہلے پہلے نشیز ہے اثر کی بات مولانا اجاز صاحب اثر کے بعد ہو جائے, مولانا قاسم صاحب مغرب کے بعد, انصار مولانا اجاز حسین صاحب, پس مغرب مولانا قاسم صاحب. فجر کے بعد بھائی متاثر ہو جی دو سچو ارے یہاں تارے یہاں دو آگا ساری سب تو نہیں آ گیا کل دو گئے ایک قرآن واپسی پھولو جمعہ والے گئے نو ہو گیا مطلب ہم لوگ دو بیان ایک پرانوں میں ایک مجمع میں دو بیان ویسو ہاں بیان ٹو گو دعا پرانا دان بارو اور بھائی کافی کے آرام میں آپ کے ہوئے مجموعوں پرانے میں چودھری رفیق صاحب کا اور اسی طرح آئے پرانوں میں چودھری حفیظ صاحب اور آج میں تسلیم بابر تسلیم بابر صاحب فرمائیے یہ باہر شہر سے ہیں نا یہ تو چلے جائیں گے جلدی چھٹی چودھری صاحب جیسا جہاں بڑے لا کون کون اور علاموں کو چنگو بیسو ہاں بیسو بول چنگو لا بیسو چھٹی چھٹی مونا گدے مو بگی قربان چودھری صاحب پرانا مولانا شمیم صاحب تو پرانا